Radio 1. Het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres betreurt het dat de resolutie van de Veiligheidsraad geen oproep bevat tot een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. De Veiligheidsraad stemde in met een resolutie waarin wordt opgeroepen tot het creëren van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in Gaza. Maar volgens Guterres gaat dat niet ver genoeg. Het Surinaamse OM heeft de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Zijn advocaat had hier eerder vandaag om gevraagd, omdat hij een gratieverzoek zou willen indienen. Bouterse werd woensdag definitief veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Justitie gaat 7 mensen vervolgen vanwege betrokkenheid bij het leveren van een zelfdodingsmiddel. 2 van hen zouden het middel daadwerkelijk aan iemand hebben gegeven. Zij worden ook aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding. En de autoriteit Consument en Markt grijpt in bij de Hollandse Energiemaatschappij. De toezichthouder eist dat de maatschappij snel de financiën en administratie op orde brengt. Anders wordt de vergunning ingetrokken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Joram Kaats en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij de laatste Langs de Lijn en Omstreken van 2023. Met vanavond het WK Darts, waar Raymond van Barneveld in actie komt. We hebben ook ons nieuwsforum, waarin we praten over wat dit afgelopen jaar zo bijzonder maakt. Gaan we doen met Sander de Kramer, hij is programmamaker, psychiater Esther van Venema en hoofdredacteur Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad. Na 10 hoort u alles over het Polygoonjournaal en waarom dat is verkozen tot Nederlands erfgoed. En het persoonlijke verhaal van Nicole de Jong over de Katwijkse ziekte. Dat en meer, we zijn het tot 11 uur. We beginnen met het nieuws uit Suriname. Want de advocaat van ex-president Desi Bouterse heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie gevraagd om zijn celstraf voorlopig op te schorten, omdat hij een gratieverzoek wil gaan indienen bij president Santokki. U hoorde het net in het nieuws. Het OM stelt die gevangenname inderdaad met 1 week uit. Bouterse werd afgelopen woensdag door het Hof veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de decembermoorden in 1982. En we gaan dit gratieverzoek bespreken met advocaat Gerard Spong. Hij verloor vrienden bij de decembermoorden en heeft de Surinaamse justitie in het verleden ook geadviseerd over deze zaak. Meneer Spong, goedenavond. Goedenavond. Wat betekent deze stap van Desi Bouterse voor dit proces? Het komt niet geheel onverwacht dat hij met een gratieverzoek op de proppen komt. Maar enkel de aankondiging dat hij zo'n gratieverzoek zal gaan indienen, dat is onvoldoende. Oké, want wat moet er dan nog meer gebeuren? Hij moet het gewoon indienen. Okay. En pas als het is ingediend, dan pas komt hij in aanmerking voor zogeheten schorsende werking van dat verzoek. En dat zou ook betekenen dat dan die celstraf kan worden uitgesteld. Dat gratieverzoek gaat dus waarschijnlijk komen. Dat moet president Santokki dan gaan wegen. Op basis waarvan gaat hij die afweging maken? Dat is niet helemaal duidelijk, omdat de wet geen criteria of normen vermeldt op grond waarvan een gratieverzoek moet worden beoordeeld. Maar wat wel moet, is dat Santokki in dat geval het advies van de rechters die de straf hebben opgelegd moet inwinnen. Okay. En je hebt niet zo heel veel fantasie ervoor nodig om te zeggen dat als een gratieverzoek binnen 1 week of 2 weken na de oplegging van die straf wordt ingediend, dat die rechter natuurlijk niet ineens na 2 weken anders gaat denken. Nee, over die straf. Want dat zijn dus dezelfde rechters als die woensdag tot dat oordeel kwamen. Juist. Ja. Dus u acht de kans dat die gratie wordt verleend dan ook klein? Ik denk dat die heel klein is. Kijk, gratie wordt doorgaans verleend bij uitermate klemmende persoonlijke omstandigheden. Ernstige ziekte, dood van familieleden, et cetera. Maar een gratieverzoek in een zaak zoals deze, waar ernstige mensenrechten schendingen zijn vastgesteld, dat zal zeer waarschijnlijk niet tot gratie leiden. Uh-huh. Niet in de allerlaatste plaats, omdat de rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens dat eigenlijk verbiedt. Okay. Dat Inter-Amerikaanse Hof heeft meermalen beslist dat ernstige mensenrechten schendingen, die kunnen niet rekenen op straffeloosheid. Ja. We hebben ook gezien bij dat hof dat, ik noem de zaak Fujimori, de Peruaanse president, die kreeg in 2019, dat is dus niet zo lang geleden, werd de aan hem verleende gratie ongedaan gemaakt. Okay. Door het Hof. Omdat het Hof vindt dat je bij ernstige mensenrechten schendingen dat straffeloosheid daar niet aan kan worden verbonden. Dus zelfs als president Santokki ervoor zou kiezen om dat gratieverzoek in te willigen, dan zijn er nog steeds vervolgstappen mogelijk, juridisch gezien, bij dat Amerikaanse Hof? Zeker. Oké. Zeker. Is het ergens ook niet gek als we er met wat meer afstand naar kijken, dat er jarenlang zo'n rechtszaak gevoerd wordt, allerlei juridische argumenten worden uitgewisseld, en dan hangt de veroordeling nu af van iemand die nota bene ook politicus is? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar in verschillende landen geldt de eis, bij ons in Nederland geldt de eis dat de koning die moet beslissen over een gratieverzoek. Dat is natuurlijk, wordt voorgekomen door de minister van Justitie. Ja. Maar het is eigenlijk uit de aard van de zaak dat het altijd in handen blijft van een politieke machthebber. Het heet niet voor niets, spreekt men in dit verband over een prerogatief van de president of de koning. Hm. Omdat die vrij, het is aan weinig officiële vereisten gebonden. Ja. Nu heeft u ook vrienden verloren bij de decembermoorden. Kan dit ook, leidt dit nog tot onzekerheid ook bij de nabestaanden, dit gratieverzoek? Dat denk ik wel. Elk rechts, buitengewoon rechtsmiddel of geen rechtsmiddel, maar elke stap die ertoe zou kunnen leiden dat er iets anders uit de bus komt dan die 20 jaar, die zal door nabestaanden niet verwelkomd worden. Nee, geldt dat voor u zelf ook? Nee, dat geldt voor mij niet, omdat ik weet dat de kans op een gratie nagenoeg nul zijn. Ja. En leidt dit tot slot nog tot extra verdeeldheid in de Surinaamse samenleving, dit gratieverzoek, denkt u? Dat weet ik niet. En daar durf ik ook geen antwoord op te geven. Want dat vereist dat je toch eigenlijk ter plekke aanwezig bent om steeds maar weer de mening te peilen. En bovendien zijn die peilingen van een volk, ja, dat is natuurlijk ook een beetje natte vingerwerk. Ik dank u voor uw toelichting, advocaat Gerard Spong. Ja, graag gedaan. Sport dan. Geen voetbal in de Eredivisie vanavond. Daar is de winterstop begonnen. Maar er wordt in Londen gedart op het WK darts. En dus gaan wij eens contact leggen met Ellie Pelly. Altijd sfeer daar. Thierry Boon die is in Londen. Goedenavond, Thierry. Goedenavond. Het was vandaag de dag van Dirk van Duivenbode. Die speelde om de laatste 32 te bereiken. Is het gelukt? Nee, het is niet gelukt. Dat is het eerlijke, snelle en pijnlijke antwoord. Erg teleurstellend, maar ook wel weer logisch. Dirk van Duivenbode was bezig aan een geweldig jaar. Hij leek op weg de stap te maken naar de top 10, misschien wel top 5 van de wereld. Tot een maand of twee geleden. Toen kreeg hij serieuze schouderblessure. Vervolgens heeft hij ongeveer elke wedstrijd die hij heeft gespeeld verloren. Uiteindelijk toe kunnen werken naar het WK. En zijn niveau was eigenlijk nog best wel goed. Speelde tegen de Kroaat Boris Kitschmar. Maar die was net iets beter. Dus Van Duivenbode met 3-1 verloren. En de Aubergenius, die gaat weer naar huis. Ja, en dan was er in het begin van de derde set ook nog iets met een wesp, heb ik begrepen. Wat gebeurde er precies? Ja, hij noemde het zelf een aanval, Van Duivenbode. Hij wilde gooien, maar uiteindelijk stond hij te dansen op het podium. Dat bleek inderdaad omdat er een wesp gewoon op hem uit was. Hij kon hem nog maar net ontwijken. Maar dat was wel een cruciaal moment, zei Van Duivenbode zelf. Want hij was toch even uit zijn concentratie, moest even wachten. Gooide daarna slecht, werd gebroken en verloor vervolgens die set en daarna heel die partij. Dus het was een raar moment, maar ook wel een belangrijk moment in het nadeel van Van Duivenbode. Ja, en dit was volgens mij niet de eerste keer, hè, dat die wesp tevoorschijn kwam. Nee, we zeggen altijd het WK traditioneel in Ellie Pelly. Ook traditioneel met een wesp, de Ellie Pelly wesp. Ja, het is echt elk jaar zo. Ik heb gevraagd aan de organisatie van ja, is er eigenlijk iets tegen te doen? Ja. En zij zeggen dan nee, er zit geen nest of zo. Ik heb ook nog gebeld met een specialist, want ik was toch wel benieuwd. Die vond het een vreemd verhaal. Hij gaf mij drie opties. Dus of iemand doet het bewust, neemt echt een wesp mee, lijkt mij heel erg raar. Of iemand neemt er per ongeluk eentje mee. Nou ja, dat zou misschien al wat meer kunnen. Dat het podium wordt opgebouwd, wellicht wat hout dat dan van buiten naar binnen gaat. En daar zit er dan eentje in. Dat zou kunnen. Of er zitten wespen hier ergens op een warme plek verstopt in het gebouw om de winter te overleven. En die schrikken ineens een soort van wakker met al die mensen die warmte plots hier. Oh ja. Dat is eigenlijk het meest logisch. Maar goed, ik ben geen specialist. Maar dat klinkt op mij als de meest logische reden. Ja. De Elipelli-wesp die is in ieder geval populair. Want ik zag al dat hij een eigen Instagram-account heeft. Dat levert wel leuke beelden op. Wat goed. Is die er nog of is die met een heel team weggehaald? Nee, hij is zeker niet weggehaald. Hij is nog, als jij hem ziet ergens, laat het vooral weten, dan ga ik op zoek. Want hij vliegt nog ergens rond. Hij dacht al eerder dat iemand hem al te hebben gekild. Dat was Luke Humphries, de grote favoriet, die deed dat met zijn schoen. Toen dachten we, nou, we zijn er vanaf. Maar blijkbaar is er nog wat familie in het gebouw, want hij is gewoon weer terug. Met een dartpijltje zou tegen dat bord aanspijkeren en dan ben je er. Dan ben je wereldkampioen. Ja, dat wordt lastig zat. Ja. Wat is de planning verder? En dan niet zozeer van die wesp, maar van het WK darts? Nou, er zijn twee Nederlanders vanavond nog in de tweede ronde. Jermaine Wattimena zien we eerst tegen Martin Schindler, een Duitser. Schindler toch wel de favoriet. En daarna Raymond van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen Barney. Die is dan weer favoriet op zijn beurt tegen de Pool Radek Sagansky. Kijk, nou dat betekent dat wij jou later zeker nog gaan spreken daar vanuit Londen. Cherry Bone, dankjewel. Gaan we het hebben over bijzonder nieuws uit Utrecht. Want ruim twee weken lang bivakkeerde veteraan Mario van der Beek in een tentje voor de Kromhoutkazerne in Utrecht. En dat is zo'n beetje bij het stadion van FC Utrecht, bij de Galgenwaard. Hij eiste daar erkenning voor de fouten die Defensie volgens hem gemaakt zou hebben rond zijn uitzending als militair naar Libanon in de jaren 80. En die erkenning die kwam er ook uiteindelijk op een bijzondere manier. En dus is Mario nu weer gewoon lekker warm thuis voor de kerstdagen. Goedenavond, Mario. Ja, goedenavond. Toch eventjes, hoe bedenk je dat? Ik ga in een tent zitten voor de kazerne in Utrecht. Waarom zo? Nou, ik ben al 10 jaar aan het procederen tegen Defensie voor eerherstel. En ja, ze bleven maar volhouden dat ze geen fout hadden gemaakt. En ik wist dat de Kromhoutkazerne voor de Galgenwaard, daar zit de staf, zeg maar, van Defensie. En daar zit ook het juridisch gedeelte van Defensie. Hmm. Dus ik denk, ik moet daar gaan zitten waar vuur brandt, zeg maar. Ja, en kreeg je ook meteen aandacht van de militairen? Nee, van de militairen. Ja, de generaal die 's morgens langs kwam rijden, die wilde me weg hebben, maar De mensen van FC Utrecht die hebben me warm onthaald. Oké, wil ik het zo meteen nog even over hebben, over FC Utrecht ook. Maar toch eventjes, je zat daar omdat er tijdens een missie in Libanon, ook al lang geleden, veel fout is gegaan. Hè? Wat is daar precies gebeurd? Nou ja, het is eigenlijk al begonnen voor de missie. Want het blijkt dus dat ik op de keuring, vanwege mijn moeilijke jeugd, vanwege internaten en noem maar op, heb ik een moeilijke jeugd gehad, had ik op mijn keuringsformulier, voordat ik überhaupt in dienst ging, had ik een S2-verklaring. Want je was dienstplichtig, hè? Je moest in dienst. Ja, moest in dienst. Dus ik was de jongste uit de familie. De rest had ontheffing gekregen of afgekeurd vanwege luie ogen. En ik was de laatste. En ik ben goedgekeurd volgens jullie. Nou, blijkt dus achteraf dat er een S2-verklaring op stond. Ja. En dat betekent dat je wel in dienst mocht, maar niet mocht worden uitgezonden? Nou, ik mocht opgeleid worden tot militair, maar niet in een gevechtsfunctie. Ja. En je moest wel naar Libanon, bent daar in een gevechtsfunctie terechtgekomen. Wat is daar gebeurd? Nou ja, ik heb daar in een schietgevecht van 6 uur gelegen met de PLO. Ja. En tijdens je uitzending is ook nog mijn vader overleden. Dus ik mocht naar huis. Mijn vader begraven en ik moest gelijk het eerste vliegtuig weer terug. En eigenlijk binnen een maand daarna, dus ik had geen rouwperiode, is die aanval geweest, zeg maar, van die 6 uur. Ja. En wat heb je daar in je verdere leven aan overgehouden? Ja, die PTSS en die schiettoefheid. Want ik word elke dag 40 jaar lang herinnerd aan die oorlog door die tinnitus in mijn oor. Ja. Ik ben aan de ene kant 77% schiettoof. Dus het heeft jouw leven ontzettend veranderd wat daar gebeurd is. En dat had dus eigenlijk niet gemogen, jouw uitzending die kant op in die functie. Je zegt, ik ben al 10 jaar ben ik aan het procederen. Nu besluit je om dan met een tentje buiten in Utrecht daar te gaan zitten. Hoe wanhopig ben je dan? Want ik kan me voorstellen, als het al zo lang duurt, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Nou ja, kijk, Defensie zit maar van, ja, we hebben te weinig mensen en we nemen maar mensen aan. Dus ja, dat blijkt dus wel. Want er zijn mensen die ze aannemen die überhaupt geen dossierkennis hebben. Want als ze maar bijvoorbeeld blijven houden 10 jaar lang, wij hebben geen fouten gemaakt. Ja, dan gaat het bij mij in plaats van een genezingsproces verbeteren, wordt het alleen maar slechter. Want je gaat haat en nij tegenover Defensie opstellen. Van ja, heb je dan helemaal geen empathie met je veteranen? Ja, dus jij ziet jezelf in die 10 jaar ook veranderen in je houding richting hun? Ja, zeker weten. Maar ik niet alleen. Zo, ik ben maar één gedeelte van de andere veteranen die ook zo zitten. Want ik heb vele verhalen ook nog toe gestuurd gekregen waar het ook allemaal misgaat. Die ook al jarenlang aan procederen zijn. Ja, jij hebt dus actie genomen, heb je tent voor die kazerne en ook voor het Utrechtstadion gezet. Je zei al, de generaal wilde me weg hebben. Hoe was dat met de spelers en trainers van FC Utrecht? Ja, dit is hartverwarmend, want ik zeg, ik kom zelf uit Brabant, daar zit ik nu ook. Uh-huh. Ik kom zelf uit Brabant en Brabant staat voor zijn gastvrijheid. Daar staat Brabant bekend om. Maar die gastvrijheid die ik daar heb gekregen van FC Utrecht, van Bruinsma Rijschool, dat is ja, drie keer zoveel geweest als wij hier kennen in Brabant. Want, ja, dat is, want je mocht bij het kerstdiner zijn, toch? Nou ja, ik zat er dus daar al een tijdje. En die beste man, ja, ik ken die naam allemaal niet onthouden, maar Ron Jans, de trainer? Zeg maar, daar, nou, die heb ik bij aan tafel gezeten op het kerstdiner. Maar ze kwamen mij voor het tentje uitnodigen van, we zouden het vereerd vinden als jij over 2 dagen aanschrijft aan het kerstdiner. Nou, er was een plaats voor mij gereserveerd aan de tafel bij Ron Jans. Alle spelers van het eerste elftal met de spelersvrouwen, die hebben het kerstdiner opgediend. Mm-hmm. Ja, dat was een openbaring. Mooi zeg. Schitterend, ja. Ja. Wat een gastvrijheid bij die club, bij FC Utrecht. Heeft het uiteindelijk ook wat opgeleverd? Heb je de erkenning van Defensie nu gekregen? Jazeker, want ze hebben me bij de tent, omdat ik, ja, ik zei, ik ga niet meer naar de Kromhout, ze moeten maar bij mijn tent komen. Mm-hmm. En dat hebben ze dus ook gedaan door middel van de luitenant-kolonel van de stafofficier van de IGK. Die heeft mij de brief overhandigd vanuit Den Haag van de 4-sterren-generaal onder Eigensheim. Kijk. En daarin staat de schulderkenning, zeg maar. Commandant der strijdkracht, en dat maakt jou dus blij? Ja, dat maakt me zeker blij, maar hoger kan je eigenlijk niet meer. Nee. En tot slot, je hoopt ook nog dat er een schadevergoeding komt, toch? Ja, maar dat is de volgende stap. Dus ik ben benieuwd of deze stap nou eigenlijk gaat helpen van, komen we nou vooruit? Omdat we bleven hangen van, ja, we hebben geen schuld hieraan. Nee. En nou heeft de hoogste baas eigenlijk erkend van, ja, we hadden dat niet moeten doen. En zo was het, nou, nog niet helemaal eindgoed al goed, maar al wel een heleboel stappen in de goede weg, mede met dank aan de gastvrijheid van FC Utrecht. Dankjewel voor het vertellen van jouw verhaal, veteraan Mario van der Beek. My home. much I love this roller coaster town. New York's the place. Everybody's here from the human race. When they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why I love this roller coaster town. Gordon Jeffries op Radio 1 en Roller Coaster Town. Ja, en dan is de muziek uit en dan is de stoelendans ook voorbij. Dat is hoe het spelletje werkt. En het komt ook. Want precies nu gaat Esther van Venema ook zitten. Er werden nog even wat stoelen verruild. Goed dat jullie er zijn. Anton de Wit, Esther van Venema dus en Sander de Kramer. Met jullie maken we vanavond ons laatste nieuwsforum van dit jaar. We gaan het komende uur terugblikken. Ook nog een klein beetje vooruitblikken. Maar we willen graag beginnen met jullie eigen nieuws dat jullie hebben meegenomen. Iets wat deze week is opgevallen. Laten we bij jou beginnen, Anton. De paus besloot dat homostellen mogen worden gezegend in de kerk. From now on, the Catholic priests around the world are allowed to bless same-sex couples, provided they are not mistaken or confused with an actual marriage, which in the eyes of the Catholic Church can only happen between a man and a woman. Really, I think it's been a long time coming, and the Pope is really trying to be pastoral and listening to the needs of people on the ground, including same-sex couples. Ja, een actie van de paus waar veel op gereageerd wordt. Ja, heel veel. Op verschillende manieren ook. Wat is jouw reactie? Nou, mijn reactie is, luister vooral even naar wat er achter dat provided komt, in de zin die net werd uitgesproken. Hè? Want er zijn heel veel mitsen en maren hieraan die vaak niet aan bod komen. En het gekke is dat als je conservatieve Amerikaanse website leest, dan zeggen ze, joepie, de paus zegt, er mogen geen homo's gezegend worden. En progressieve westelingen die zeggen, hoera, de paus zegt dat je homo's mag zegenen. Dus je moet het document zelf lezen om te zien dat er ontzettend veel mitsen en maren aan worden verbonden. Eigenlijk mag een geestelijke zo ongeveer pas een stel zegenen wanneer dat in een steegje achter de kerk gebeurt en als niemand kijkt. Oh. Dat is ongeveer wat er aan de hand is. Maar het is een slechte brief, kunnen we dus concluderen, want wordt niet duidelijk wat de bedoeling precies is. Ja, nou ja, het is een verklaring van het dicasterie voor de geloofsleer. Dat is zeg maar het Vaticaanse ministerie wat hierover gaat. En die zijn altijd een beetje voor heel veel, voor meerdere uitleg vatbaar. Dus ik denk dat het wordt door heel veel mensen gelezen als een soort totale vernieuwing en een ommekeer. Ik denk dat dat wel meevalt. Er is wel een stap gezet. Er is een stap gezet, maar het is eerder een eerste woord dan een laatste woord. En ik denk dat de polemiek hierover nog wel even door zal gaan. Maar op zich is het wel historisch, toch? Ja, dat valt dus eigenlijk best mee. Want het is best in lijn met eerdere verklaringen die ze hebben gedaan. Er is altijd een beetje diplomatiek mee omgegaan. Van als er geen aanstoot aangenomen wordt en als we het niet verwarren met een huwelijkssluiting, dan mag er eigenlijk best veel. Okay. Maar nou ja. Nog steeds geen de bolwerk van progressiviteit, het Vaticaan. Nee, daar kun je ze niet van betichten. Nee. Goed. Esther, jouw moment van deze week. Bro, je bent radicaal. Alleen omdat hij geen varken wilt eten? Wow. We don't eat pork. We don't eat pork. Ja, het is het geluid van een filmpje waarbij het lijkt alsof iemand over varkensvlees heen staat te plassen. Waarom was dat jouw nieuws van deze week? Ja, ik vind het fascinerend, omdat het inderdaad lijkt als je de beelden ziet en dit ook daarbij hoort. Ja, het is nep trouwens, hè? Het is nep, daarom vind ik het zo fascinerend. Het lijkt alsof iemand bij de Albert Heijn over jouw boterhammenspek heen aan het vissen is. Dat is natuurlijk best wel een aparte daad. En daar wordt dan vervolgens heel geschokt op gereageerd. En Geert die twittert van huppakee, 10 zetels erbij. Wilders. En Geert Wilders. En mensen heel boos en veel ophef. Mm-hmm. Terwijl het blijkt dus een hoax of een grap of iets anders te zijn dan de realiteit. En ik ben dan wel, ik ben wel onder de indruk hoe onze samenleving is veranderd. Dat misschien zo'n 20, 30 jaar geleden grappig zou worden gevonden. Of gewoon wel heel spannend soort humor. Of provocerend. Mm-hmm. En nu is het direct gewoon eigenlijk bijna gevaarlijk om dat te doen. En dat raakte me wel eigenlijk. Dat ik denk, kunst, humor moet verwarren. Moet mensen op het verkeerde been zetten. Een soort zuurstof voor de samenleving. Om de boel op te schudden. En nu is het eigenlijk gewoon iets waarvan je denkt, of dat nou wel zo handig was. Maar zeg je dan ook tegen de grappenmakers, even los van of je het grappig vindt, maar zou je dan ook zeggen, doe maar niet meer dit soort grappen? Nou ja, daar ben ik over aan het nadenken. Van, moet je eigenlijk zeggen, doe maar niet, want gevaarlijk ophef en te veel risico vanwege polarisatie? Of moet je zeggen, maak vooral heel veel meer van dit soort grappen? Hè, dus daar ben ik zelf over in verwarring. Dus op zich vind ik de grap dan wel aardig gelukt. Maar het is ook wel riskant.

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Met Joram Kaats en Jan-Willem Wesseling. 9:05. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met dit uur ons nieuwsforum. En daarin gaan we het hebben over 2023. Toch het jaar dat inmiddels bijna achter ons ligt. En we hebben het jaar proberen samen te vatten in één woord. Veel van de gebeurtenissen hebben te maken met polarisatie. En die polarisatie die zien we terug in de politiek, in allerlei discussies. Migratie, klimaat, wonen, stikstof, oorlog, de zogenoemde woke kwesties. We zien het ook terug in de toegenomen kloof tussen arm en rijk. Hoe komt het dat we zover uit elkaar zijn gaan staan? We gaan het vragen aan onze forumleden, psychiater Esther van Venema, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit en programmamaker Sander de Kramer. Nogmaals, welkom, wat fijn dat jullie er zijn. We willen ook nog hoopvol eindigen, want hoe zorgen we er nou voor dat we met z'n alle toch weer harmonieus aan dat kerstdiner zitten zometeen. Ja. Dus denk alvast na over wat tips, want ik verwacht die wel van jullie. Polarisatie, ik moet er een beetje om. Weet je wat het bizarre is? In 1999 werd mijn dochter geboren. Ja. En toen had ik een grap bedacht. En dat was, ik heb echt dik een jaar boven haar wieg gehangen. En ik herhaalde één ding en dat was polarisatie. En toen na anderhalf jaar, toen zei ze inderdaad polarisatie op een verjaardag. En toen keek iedereen op van, wat zegt ze nou? Ja, anderhalf jaar, hè. Maak zich zorgen over de polarisatie in de samenleving. Dus ik heb, ja, met dat woord heb ik heel veel. We moeten er nog steeds om lachen. Ze is nu zelf 24. En maar hoe gaat het nu dan met haar? Ja, hartstikke goed met haar. Ja, nee, maar ze nog zorgen goed over die polarisatie. Ja, dat wel, ja. Dat wel, ja. En nu hebben we het erover. Zie je, ja. 24 jaar later hebben we... Eindelijk is het woord van het jaar. Nou, niet officieel. Thema, ja. Ja, maar wel een thema. 2023 stond ook natuurlijk behoorlijk in het teken van politiek. Er is ontzettend veel gebeurd. Twee verkiezingen, een kabinetsval, een vertrekkend premier. Anton, welk moment moet jij meteen aan denken als het om politiek 2023 gaat? Ja, tuurlijk die verkiezingen, die verkiezingsuitslag en die avond waar je de verbijstering over de PVV-winst groot zag worden. Alleen ik blijf er een beetje moeite mee houden dat als een soort van aardverschuiving werd gezien. Omdat je toch ook ziet dat het eigenlijk allemaal de politieke erfgenamen van de vorige partijen waren. Hè? De PVV als een soort van, alweer weer eventjes een afsplitsing van de VVD. Dan hadden we Pieter Omtzigt en de BBB, wat dus eigenlijk allebei CDA-afsplitsingen waren. Dus we kregen gewoon oude wijn in nieuwe zakken. En dus hoezo aardverschuiving? Ja. Esther, welk moment denk jij meteen aan? Die maandag dat Rutte aankondigde dat hij ermee ging stoppen. Die ochtend. En dat ik allerlei fantasieën had van, wat is op die zondag precies gebeurd? Wie heeft met wie gebeld? Wat is er gezegd? Wie is geïntimideerd? Waarom gaat die man dat nu zeggen? Nou, dat vond ik een heel fascinerend moment. Ja, ben jij erachter gekomen hoe het is gegaan? Nou, ik heb allemaal hypotheses, maar die grenzen aan het complotdenken. Dus dat laat ik voor nu. Okay. Sander? Waar denk jij aan? Nou, ik denk dan wel aan een van de heetste hangijzers van dit moment, als migratie. Dat is zo'n zwart-wit verhaal geworden. Of je hebt echt hard voor vluchtelingen. En je denkt van, ja, ik wil ze allemaal het liefst in huis nemen. En aan de andere kant heb je heel veel mensen die zeggen van, ja, dit kan zo niet langer en dit moet stoppen. En dat is echt wel heel erg gepolariseerd. Ja, nou, er zijn nog heel veel dingen. Is dat echt zo, is de vraag, toch? Niemand is toch zo zwart-wit in dit debat? Nou, ik vind het wel heel hard gevoerd worden. Ja, hoor. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het ook de grote thema's waren natuurlijk van de verkiezingen. Ja. En waarom mensen hebben gestemd. Ik denk alleen dat op het moment dat je er echt tussen hebt gestaan. Hè, ik ben zelf veel in. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik kom heel veel in Afrika. Ik ben 152 keer geweest in mijn leven. En ik heb ook een keer meegemaakt dat ik met iemand die visser was in Senegal en er niet meer van kon leven van de visvangst, omdat gewoon alles was leeggevist door Europese, Chinese en Russische supertrawlers. Dus echt van die drijvende visfabrieken, kon er niet meer van leven. En die nam waar ik bij was afscheid van zijn kindje en die zei, papa kan hier niet meer van leven. Papa gaat nu naar Europa toe met een bootje via de Canarische eilandenroute en kijken of ik jou naar school kan laten gaan. En toen stond ik echt met tranen in mijn ogen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk veel mensen die voor een oorlog zijn gevlucht. Daar heeft iedereen echt wel sympathie voor. Maar ja, ook heel veel mensen die gewoon als gelukszoekers worden bestempeld. En dat soms ook zijn, moet ik erbij zeggen. Want ik kom veel in Sierra Leone, een van de armste landen. En ik heb daar een van die jongens, heb ik echt een hele goede baan aangeboden. En tot mijn verbijstering belde die een paar weken later op. En zei die, ik ben nu op Lampedusa, kom je me ophalen, papa? Ik zeg, nou papa, ik zeg, dan voor even iets anders, ouwe dibbers. Ik zeg, joh, ik zei, dit was niet de bedoeling. We zijn jouw land aan het opbouwen, dat doen we met z'n allen. En jij kiest er toch voor, ja, ik wil toch in Europa mijn geluk gaan zoeken. Dus ja, Het is een moeilijke discussie, hoor. Ja. Het is moeilijk. Zomaar drie momenten uit politieke jaren 2023. Maar zijn ze lang niet allemaal, dus wij hebben ze op een rijtje gezet. Vanavond is er opnieuw een overleg over asiel en migratie... nadat de vier coalitiepartijen het daar gisteren niet eens over konden worden. We hebben goede gesprekken, echt waar. Als we dachten dat we nu niet uit konden komen... dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden. Het kabinet Rutte 3 is zojuist gevallen. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag... van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Dat is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een... resultaat afsluiten. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Nou, dus u zegt geen lijsttrekker van het CDA. Heeft u dat besluit zelf genomen? Ja, en eerlijk gezegd ook al in een eerdere fase. Ze heeft bekendgemaakt dat ze stopt met werken in de politiek. Ik was er al een hele tijd mee bezig. Het was echt een worsteling voor mij. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet... zal ik de politiek verlaten. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. En daarom hebben we Verenigd Links met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. Alle ogen zijn gericht op die boer-burgerbeweging. In Noord-Holland komen zij binnen met 14,3%. BBB doet het ontzettend goed. Grote winnaar. Laten we even kijken hoe zij keken naar de uitspraak van Malou en de grote winst. We zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u eens mee van 17 naar 35 zetels voor de PVV. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is mede die linkse samenwerking aangegaan om tegen jullie te kunnen zeggen... We've got your back. We zijn het zat. We zijn het spuugzat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Een politiek jaar dat zich nauwelijks laat vatten in twee minuten. Esther van Venema, ik vraag me af, het gaat vaak over de kloof, hè, tussen Den Haag en de rest van het land. Daar gaat het ook al jaren over. Heb je nou het idee dat in 2023 de politiek dichter bij de mensen is gekomen? Nou ja, als je deze compilatie hoort, dan komt het bij mij op. Het is een soort slechte Netflix-serie. Eigenlijk ook gewoon heel grappig af en toe. En dan kan je bijna niet meer voorstellen hoe vreselijk belangrijk dit is voor mensen met hun dagelijkse sores en bestaansrecht en weet ik veel wat allemaal, bestaanszekerheid. Maar waarom roept het dat gevoel wel... bij jou op? Waarom roept het gevoel van comedy in jou op? Om gewoon al die typetjes, al die stemmen, al die cretologie. Ik vind het haast vermakelijk als het niet zo serieus zou zijn. En dat vind ik wel apart. Delen jullie dat gevoel? Ja, ik deel dat gevoel ook wel. Ik vind het ook wel iets van een soap hebben. En ja, ik vraag me ook af, ja, die kloof waar zoveel over gepraat wordt. We zijn ook een beetje in onze eigen kreten gaan geloven. Er wordt niet naar de mensen geluisterd. Nou ja, je hoort nooit zoveel mensen die zichzelf uitspreken op allerlei onwelluidende wijze. Dus hoezo wordt er niet geluisterd? Iedereen heeft hetzelfde verhaal. We gaan luisteren naar de mensen en... Maar intussen wordt wel, je hoort in deze compilatie ook enerzijds heel veel mensen afscheid nemen. De oud-gedienden die afscheid nemen. Mark Rutte, Sigrid Kaag enzovoort. Allemaal de gezichten van weleer. Maar de grote winnaar is nu een van de langstzittende parlementariërs. Die zich wel nog steeds profileert als de stem van het volk. Dus hoezo heeft die stem van het volk nu gewonnen? De authenticiteit vind ik altijd ongelooflijk belangrijk. Daar sla ik altijd wel of niet op aan. En het enige wat ik authentiek vind in deze compilatie... zal ik wel iets over die compilatie zeggen, hoor. En de muziek die jullie erbij gebruikt hebben. Maar is eigenlijk Pieter Omtzigt die dan een beetje knullig haast vertelt... van ja. Dat hij toch met zijn partij iets gaat doen. De rest vind ik allemaal... Ja. Maar hoe komt dat? Komt dat door politici en hoe zij zich opstellen dat jullie zeggen... ja, het is een heel serieus jaar geweest, allerlei belangrijke beslissingen genomen... maar ik heb een soort soapgevoel. Komt dat dan door de politici of misschien ook wel door de verslaggeving? Nou, ik denk eigenlijk misschien allebei wel. Ik bedoel, het is natuurlijk al begonnen met dat het politieke klimaat ook veranderd is. Mensen gebruiken hele andere woorden dan vroeger. Ik weet nog dat Jan Marijnissen, toen hij toen hij heel vroeger effe dimmen zei tegen de voorzitter. Nou, het stond alles op zijn achterste benen. Wat zegt Marijn is nou effe dimmen tegen de voorzitter? En nu is het natuurlijk zo uitgesproken en hard, maar misschien ook wel heel duidelijk. En even terugkomen op wat jij net zei. Er werd gezegd, ja, PVV, opeens wordt er op zo'n een partij die er al heel lang zit gestemd. Ik denk dat heel veel mensen al PVV wilden stemmen, maar VVD zei van tevoren van wij gaan niet met PVV, waardoor mensen dachten van oh, onze stem gaat verloren. Mm. En Jezogus heeft eigenlijk wat dat betreft campagne gevoerd voor de PVV door die deur open te zetten en dat mensen dachten oh, maar dan kan ik PVV gaan stemmen. Dat is natuurlijk wel een heel duidelijk onderdeel geweest van deze verkiezingen. Kijk, en ik zou verder willen zeggen van ja, wat jij ook heel duidelijk zegt is mensen die, er wordt niet naar mensen geluisterd. Mensen zijn natuurlijk wel gefrustreerd. We hebben echt een enorm hoge opkomst gehad deze verkiezingen. Dat zegt natuurlijk ook wel heel veel. Mensen zijn lager boos dan de vorige keer. Mensen zijn wel boos, mensen zijn chagrijnig, mensen zijn gefrustreerd. En mensen denken inderdaad dat er niet naar ze geluisterd wordt. En ik denk dat dat ook gevoed is door de hele coronacrisis die we hebben gehad. Er zijn heel veel inderdaad mensen die in complotten of in hun eigen waarheid hebben. En mensen staan heel erg tegenover elkaar. En dat vind ik wel heel heftig hoor. Maar Anton, jij zegt eigenlijk, ja, we gaan een beetje in die termen zelf geloven, maar het valt wel mee. Nou, ik weet niet of het echt meevalt. Ik denk wel dat we veel gaan geloven in onze eigen kreten, ja. En inderdaad, het werd op een gegeven moment een wedstrijdje wie het beste kan doen, alsof hij heel goed naar het volk kan luisteren. En inderdaad ook dat mantra wat voortdurend maar herhaald wordt, er wordt niet naar ons geluisterd. Kijk, het is natuurlijk ook wel het ingewikkelde dat je stem kunnen laten horen, wat iets heel belangrijks is, niet altijd betekent dat je in het publiek of het politieke spel ook daadwerkelijk gelijk krijgt. Dat is democratie. Dus er wordt niet naar me geluisterd. Is een dan ook een vals mantra. Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. Want ik denk wel dat er daadwerkelijk de vraag is wat je bedoelt met luisteren. En ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat hun perspectief er niet toe doet, dat hun perspectief fout is, niet mag. Ik denk dat wel een probleem is. Dat er heel veel over mensen wordt gepraat. Hè. Toen Geert Wilders had gewonnen, bleek in november, moesten de redacties echt op zoek naar wie zijn in hemelsnaam die PVV-kiezers en hoe krijgen we die in de uitzending. Alsof iemand die zei, een soort Nieuw-Guinea-stam die ontdekt moet worden. Dus dat geeft wel aan dat het nou misschien wel waar is dat mensen het gevoel hebben dat hun perspectief niet relevant is of niet mag. Ja, en wat doet dat met mensen? Jij bent psychiater, dus jij ziet dat misschien van dichtbij? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat als mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord of erkend dat hun bestaansrecht eigenlijk irrelevant is, dan worden mensen razend. En ik denk dat dat al veel langer speelt, mm-hmm. al misschien wel voor corona eigenlijk al. En dat er dan elke keer weer iets gebeurt waardoor dat gevoel wordt versterkt. En op een gegeven moment als mensen ook daadwerkelijk merken dat bestaanszekerheid een uitdaging wordt. Er zijn veel mensen die niet goed rond kunnen komen. Als mensen het echt financieel gaan voelen in hun dagelijkse leven. Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment dit soort stemmen uitbrengen. Logisch lijkt me dan. Jij zegt, het klopt of ik kan me erin vinden dat mensen zich niet gehoord voelen. Is er dan iets veranderd in een jaar waarin eerst de BBB de grootste partij werd en daarna de PVV? Nou, of misschien is hetzelfde fenomeen, hè, dat mensen. Kijk, het is niet alleen. Nee, dat bedoel ik ook als hetzelfde fenomeen. Ja, maar ik is denk dat dan een teken dat die mensen toch gehoord worden? Nou ja, dat moet nog maar blijken of dat zo is. Ik kijk alleen van wat valt me op. En dat is dat mensen zich niet gehoord voelen. Dat er een enorme complexiteit is waar heel veel mensen mee worstelen. Waarbij je heel veel dingen die gaan over basiszaken zoals geld en wonen, zorg. Veel te complex geworden voor de meeste mensen. Wat mijn collega Denise laatst ook in Buitenhof zei. Mensen worden daar heel onrustig van. En die gaan dan op zoek naar eenvoud, hou vast. Duidelijkheid, goed, slecht. Dat zijn natuurlijk gewoon manieren om met dat soort onzekerheid en dat wordt gevoeld als gevaar om te gaan. Ja, en is het een oplossing of wordt dat alleen maar een soort uitgestelde teleurstelling, Anton de Wit? Ik vrees dat laatste wel eens, dat het een uitgestelde teleurstelling is, omdat het ervan uitgaat dat dit probleem, wat natuurlijk een reëel probleem is, dat ook altijd in Den Haag opgelost kan worden. Terwijl politiek een ontzettend ingewikkeld spel is. Wat ik ook wel de indruk heb, is dat heel veel mensen een gevoel van machteloosheid hebben. Van inderdaad, wat jij ook al zegt, een complexiteit waar mensen geen grip meer op krijgen. De EO heeft eerder deze week een onderzoek naar buiten gebracht over dat mensen steeds minder in hoge machten geloven. Steeds minder met de boodschap van het christendom. 22% van de mensen vindt Jezus inspirerend en heeft iets met hem. Ja, precies. En dat is vergeleken bij wat het een aantal decennia geleden was natuurlijk erg weinig. Tegelijkertijd lijkt er een groeiend geloof in een soort van kwaadaardige machten te zijn. Dus hoe minder we in een hogere, goedwillende macht geloven als samenleving, hoe meer er ook geloof komt in kwade krachten waar we geen invloed op hebben. De mensen die over, of ja, netwerken die over ons beslissen, gezichtloze machthebbers op afstand. Dus ja, dat lijkt een beetje een soort van omgekeerde evenredigheid in te zijn. Sander, weet je dat? Je wat het is? Ik denk dat mensen zijn, we hadden het er net al even over, gefrustreerd. En een heel duidelijk voorbeeld, jij noemde het eigenlijk net al, Esther, als je zegt van wonen, 400.000 woningen tekort. Een overbuurjongen van mij, die is nu 29, die woont nog steeds bij zijn ouders. En die staat al 10 jaar ingeschreven bij de woningclub, want hij kan zelf niet een huis kopen. Dus hij zal het moeten hebben van een sociale huurwoning. En die krijgt hem niet, dus woont nog steeds bij zijn ouders. Aan de andere kant van onze wijk zijn nu heel veel vluchtelingen komen wonen. Kijk, ik snap het, want die vluchtelingen moeten gehuisvest worden. Maar voor die jongen, dat wordt een dynamietstaafje. Die zit echt bij zichzelf van, en waarom krijg ik geen huis? En ik zit maar te wachten. Al meer dan 10 jaar zit ik te wachten. Ik woon nog bij mijn ouders. Dus dat is een soort frustratie, dat is een boosheid. Die ook te begrijpen is ergens. Maar ik begrijp ook dat als je in een stad als Rotterdam, waar 1 op de 5 kinderen opgroeit in armoede, en je leest in de quote of je hoort op het nieuws dat we nog nooit zoveel miljardairs als dit moment hebben gehad, dat je dan ook bij jezelf denkt, ik voel me genaaid en de politiek laat me ook helemaal zitten. Ja, precies, maar dan dus heb je weer die uitgestelde teleurstelling, want ja, die politiek kan dat niet per se altijd oplossen. Of niet, het is heel makkelijk om daar slogans tegen aan te gooien, maar moeilijker om het op te lossen. Waar ligt de oplossing wel dan? Ja, nou ja, nee, goed, als we ik die zou hebben, dan toch? Ja, moeten we die nog even vragen? Ja, natuurlijk niet alle hoop al weggeven. Nee, goed, als daar de oplossing zo simpel voor was, dan was ik nu ook een politieke partij begonnen en de grootste geworden, maar ik denk dat het niet zo eenvoudig is. Dat is gewoon sowieso, als je het nu hebt natuurlijk over een van de hete hangijzers ook van de afgelopen jaren nu, is natuurlijk het stikstofbeleid. Ja. Maar we hebben wel 400.000 woningen tekort. Hoe gaan we dat oplossen? Iedereen schuift die hete kroket maar voor zich uit. En we roepen wel wat, maar niemand durft ook echt een belofte te doen, want we weten dat het eigenlijk onmogelijk is in hoe we nu zouden bouwen. Ja. Want er komt heel veel stikstof bij kijken. Eén ding, en zo meteen gaan we ook nog even andere vormen van polarisatie proberen te bespreken. Doelpunt? Maar als je het hebben hebt over deur, nou, was het maar zo'n feest. Oh. Ben jij afgekikt van het voetbalseizoen? Meestal is het al zo. Ja, vanavond eventjes niet, vrees ik. Ik moet weer 2 weken wachten, geloof ik, dat het gaat beginnen. Maar als je het dan hebt over politiek, Esther. Jij zegt moment van het jaar is dat Mark Rutte. Dus stopt in ieder geval jouw moment van het jaar. Dat leverde ook heel veel wrevel op. Veel polarisatie. Mensen die er klaar mee waren, die dachten het is wel een keer tijd. Hadden jullie niet gedacht dat zijn afscheid ook een soort verlichting zou brengen in het politieke klimaat? Hoe kijken jullie daar nu naar, een half jaar na zijn afscheid? Nou, ja, het is hetzelfde soort sprookjesfantasie van door corona zouden we eindelijk weer tijd hebben voor elkaar en weer ontdekken wat echt ertoe doet en belangrijk is. En het was nog niet voorbij of we gingen weer als een dolle consumeren en onze agenda volgooien. Hè. Dus ja, ik denk als een systeem hetzelfde is, dat het niet door 1 of 2 poppetjes opeens verandert of zo. Nee, toch minder een nieuwe kop voor jut nodig. Maar kunnen jullie, is er iets positiefs dan veranderd dit jaar? Iets waarvan jullie denken, nou kijk, dat is echt een goede stap. Dat is nodig. En ik hoop meer van dat in 2024. Nou, wat ik dan hoopvol vind is Pieter Omtzigt, die eigenlijk zegt, ik ga helemaal niks fixen op korte termijn. Het zal alleen maar even voorlopig lastig worden, want er zijn zoveel problemen die zijn voorlopig niet opgelost. He, dus dat eigenlijk aankondigen, we gaan met elkaar veel ellende verdragen voorlopig om het uiteindelijk misschien wel op te lossen. Dat vond ik een hele eerlijke boodschap. Dat is een beetje wat jij zegt, Anton, die teleurstelling proberen te voorkomen. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, het is heel onorigineel, maar ik moest ook wel spontaan aan het nieuw sociaal contract denken, wat ik wel een hele hoopvolle stap vond, dat ook zeker in eerste instantie de programma's die naar buiten werden gebracht, waren pijnlijk inhoudelijk. En er stonden erg weinig one-liners in. En dat vond ik verfrissend, dat het ergens over ging. En ik hoop en ik denk ook wel dat toch wel meer partijen dat gaan doen. Ook gewoon eens gaan kijken. Links bijvoorbeeld zal zich ook echt moeten gaan bezinnen op de ideologie waar het op gestoeld is. Die kan ook niet in de prachtige one-liners van Frans Timmermans blijven hangen. Die zullen ook moeten leveren als het gaat over inhoud, over idealen. En dus als het iets goed brengt, is het misschien wel dat daar nu wat meer over nagedacht gaat worden en weer wat meer lekker theoretisch geneuzel over waar het eigenlijk over moet gaan. Maar mag het ook iets niet politiek zijn? Ja, want waar ik dus heel blij van word, is dat er steeds meer mensen particuliere initiatieven starten om de samenleving een beetje mooier te maken. Ja. Dus mensen die een klein voedselbankje in de wijk beginnen, of die om elkaar omkijken, die kijken of ze eenzame ouderen kunnen helpen, en die steeds vaker naar buiten gaan en zeggen van hey, oma Ans, zal ik de boodschappen voor u doen? Dat gebeurt steeds vaker. En dat merk je. En dat komt ook een beetje misschien door de coronatijd, maar ook in periodes dat er echt wel armoede is. Hè. We hebben echt wel armoede in Nederland. En dat daar dan ook een solidariteit uit voortkomt. En dat vind ik wel iets heel moois. Ik zie steeds meer particuliere initiatieven van burgers. Mensen die zich zorgen maken en die gewoon iets gaan doen. Die de mouwen opstropen en zeggen van ik ga het zelf doen. En dat vind ik wel heel erg mooi. Met Sander de Kramer, Esther van Venema en Anton de Wit praten we in dit nieuwsforum over tegenstellingen in onze maatschappij, in een soort terugblik op het jaar 2023. Die tegenstellingen werden dit jaar ook aangewakkerd, denk ik, door oorlogen over de grenzen. Bijvoorbeeld die in Oekraïne en die in Gaza natuurlijk. Toch even, Sander, waarom denk jij dat juist die conflicten ook zoveel oproepen in onze eigen samenleving? Ja, vreselijk. Nou, ik ben zelf dit jaar 4 keer in Oekraïne geweest. Mm-hmm. Ook echt op de frontlijnen geweest. En we hadden daar een kachelproject, kachels voor Oekraïne. Ja. Dus we hebben 31 vrachtwagens vol verteld. Ja, 31 vrachtwagens vol met kachels gebracht naar mensen die soms met één been gewoon echt leefden. Een omaatje met één been op de frontlinie zaten. En in hun eigen urine zaten, omdat in Gerson gewoon geen enkele winkel meer open was. En dat gaat echt door merg en been. Als je die verhalen ziet en je leest ze en je hoort ze, dan zijn ze al heel heftig. Maar als je ze meemaakt, dan gaat het helemaal echt. Dat is ongelooflijk. Kippenvel stond op het trommelvliezen. En dan blijven die oorlogen natuurlijk je heel erg bezighouden van hoe gaat dit verder? Het is zo'n onzekere periode. Nu natuurlijk met Israël en Gaza is het natuurlijk ontzettend heftig wat daar gebeurt. En welke kant gaat dit eigenlijk op? Nu hebben we natuurlijk de containerroutes die natuurlijk al aangevallen worden. Het gaat ook onze kant opkomen, denk je dan. En ik denk dat die onzekerheid, dat heel veel met mensen doet. En dat komt echt door de oorlogen. Die ook zichtbaarder worden. Ik denk dat ook wel een rol heeft gespeeld. Omdat je natuurlijk, we weten nog allemaal dat de golfoorlogen in de jaren 90, dat daar dan de televisiecamera's meegingen en echt heel dichtbij verslag uitbrachten. Die embedded journalism die toen ontstond. Maar nu is dat nog geradicaliseerd doordat iedereen een telefoon erbij pakt en voortdurend beelden van ellende delen via sociale media. Ik denk dat het ook nog wel voor mensen letterlijk wat dichterbij brengt. Ja, maar als je het echt hebben we over polarisatie, wat het thema van de avond is. Ja, weet je, het is natuurlijk heel heftig met in Gaza. Ja. Het is of je bent voor de een of je bent voor de ander. En er is bijna geen nuance meer. Ik sprak onlangs de weduwe van Harry de Winter. En die had een speldje met de Israëlische vlag en met de Palestijnse vlag. En dat deed me heel veel, omdat ik dacht van eindelijk zie ik een beetje nuance. En toen zei ze van ja, deze heeft Harry laten maken. Harry is dit jaar overleden, dus dat deed me nog extra veel. En toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, zoals zij erin staat, er zouden meer mensen zo in moeten staan. Want het is zo hard op dit moment. Ja. Het is allemaal, als je op sociale media kijkt, is het allemaal reacties op elkaar. Het is één groot afvoerputje. Zelfs Instagram, wat vroeger best wel sympathiek was. Weet je, dat was echt het sympathieke alternatief van Twitter, en wat nu X heet. Was dat wel een beetje een sympathiek alternatief. Ook Facebook, vrij sympathiek. Maar echt, er komt zoveel shit komt er gewoon op als reacties. Het is gewoon een open riool geworden. Allemaal tegenover elkaar, lijnrecht. En dat doet echt heel veel. Esther, dat we allemaal, dat de nuance is verdwenen en dat we allemaal de indruk hebben dat we moeten kiezen, blijkbaar. Nou ja, laat ik in ieder geval even een iets ander geluid proberen te vertolken. Ik denk dat ons hoofd dit helemaal niet aan kan. We hebben in feite nog een middeleeuws hoofd. En we moeten nu real-time alle ellende van de hele aardbol moeten we volgen en iets van vinden. Ik vind dat persoonlijk veel te complex. En dat is niet hetzelfde als wegkijken, want dat moet je niet doen. Kijk, als je zoals Sander inderdaad daar naartoe gaat met kachels, dan ben je daar ter plekke. En dan vind ik, nou ja, dan snap ik dat je daar al die gevoelens hebt. Ik vind dat wat wij in de digitale wereld, naast de fysieke wereld, dat wat wij allemaal te verstouwen krijgen. Ik zie ook bij de crisisdienst vandaag nog een patiënt die gewoon depressief is, niet meer slaapt, suïcidaal is vanwege al dat nieuws wat hij aan het bingen is. En dat is gewoon super ongezond. En ja, als je zoveel overspoeld wordt door zoveel prikkels, ja, dan nogmaals hebben we de neiging om te zeggen van, nou, dit is goed, dit is slecht, hou vast, zwart-wit denken, gaan we weer polariseren. Maar de vraag is, laatst was ik bij de kapper en was een kapster en die zei, ik heb het hele internet uitgezet en ik heb een kittenopvang en ik vind het allemaal wel gezegend. Ik vind het prima. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar je moet niet wegkijken, je moet ergens iets van vinden. Nou, daar zou ik wel eens een vraagteken bij willen zetten. Ja, ik ben het wel mee eens. Het altijd ergens iets van moeten vinden. En mensen die eigenlijk ook hun mening als een soort vieze onderbroek over hun kleren dragen. Dat mag ook best wel eens wat minder. Dit beeld raak ik niet meer kwijt. We visualiseren misschien wat mag. Graag gedaan. Maar nee, maar en inderdaad, het is misschien raar dat ik dat als hoofdredacteur of als journalist zeg, maar ik vind dat je met nieuwsconsumptie uitermate terughoudend moet zijn. Ik denk dat helemaal niet per se gezond is. Dan moet je, zoals met iedere consumptie, ik bedoel, een oliebol is ook lekker, want die ligt hier voor je. Die liggen hier voor ons en die blijven ook staan. Je moet je ook kunnen onthouden van bepaalde dingen. En de vraag is waar het allemaal toe leidt. Want ik zie daar niet heel veel constructiefs uit voortkomen. En dan zeg ik het nog heel netjes. Maar hoe doe jij dat zelf dan bijvoorbeeld, Esther? Nou, ik probeer wel echt gedisciplineerd daarop te letten. En ik merk als ik dat niet doe, want het kost mij soms ook wel moeite. En het is heel verleidelijk om continu jezelf te voeden met al die negatieve prikkels. Daar is ons brein ook op gericht. Om te zorgen dat we niet door een tijger worden opgegeten. Nee. Doe even jullie koptelefoon af. Ja. Vingers in je oren, want het is 9:30. NPO Radio 1. Ja, tijd voor het NOS-journaal met Levi van Eck. Oud-eurocommissaris en VVD-prominent Nelly Kroes heeft geen Europese regels overtreden met haar lobbywerk voor taxidienst Uber. Dat meldt het Europees Antifraudebureau. Dat deed onderzoek nadat journalisten vorig jaar melden dat Kroes in het geheim lobbyde voor Uber, ook al was ze nog maar net gestopt als eurocommissaris. VN-secretaris-generaal Guterres betreurt het dat in de Gaza-resolutie van de Veiligheidsraad geen oproep staat tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En Israël verwijt de Veiligheidsraad dat er niets in staat over de gijzelaars die Hamas gevangen houdt. Het Surinaamse OM heeft de uitvoering van de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Zijn advocaat had hier eerder vandaag om gevraagd omdat hij een gratieverzoek zou willen indienen. Bouterse kreeg deze week 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. En de eigenaar van de Italiaanse fabriek die het zware Cobra-vuurwerk produceert is vorige week onder huisarrest geplaatst. Het vuurwerk wordt vaak gebruikt bij aanslagen op woningen en bedrijven in Nederland. Het huisarrest volgt na de vondst van 120 kilo illegaal opgeslagen vuurwerk en explosief poeder. Langs de lijn en omsteken. We blikken terug op het jaar 2023 in onze laatste nieuwsforum van dit jaar. In de studio hier de programmamaker Sander de Kramer, Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, en ook psychiater Esther van Venema is hier. We horen zo meteen ook goede tips zijn om harmonieus met elkaar kerst door te gaan. Ik heb alvast opgeschreven dus om af en toe ook wat minder nieuws te lezen en te kijken. Wie luistert weet meer, zeggen wij hier altijd, maar je moet dus niet altijd luisteren. Ja, dat ga ik niet adviseren aan de luisteraar. Maar we komen zo meteen dus op die tips. Laten we eens kijken naar ook de kloof die we zien tussen arm en rijk. Aan de ene kant telt Nederland meer miljonairs dan ooit. 317.000 huishoudens in totaal. Aan de andere kant leven bijna 1 miljoen mensen op of onder de armoedegrens. Sander de Kramer, jij noemde dit net dit ook al even. Ja, miljardairs noemde ik zelfs. Dus ja, een record aantal miljardairs. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat toen je dat las, hè, want in Quote wordt dat elk jaar gepubliceerd. Toen dacht ik aan Matthäus. En dat zou je niks zeggen. Matthäus is een jongen van 32 jaar. En die is dit jaar is die overleden in het Kralingse Bos, omdat hij in zijn tentje sliep. En het vroor die nacht en hij is doodgevroren. En toen moest ik denken aan van ja, hoe bizar is het eigenlijk dat Nederland bij de top 10 staat van beste landen van de wereld. Landen waar we het best geregeld hebben, denken we. En dat het toch mogelijk is dat mensen doodvriezen. Dat vond ik zo krankzinnig. Mm-hmm. Dus ik heb hier 2 dagen geleden heb ik op een zeepkist gestaan voor het stadhuis van Rotterdam. Dus we hebben ongelooflijk veel mensen in Rotterdam die buiten slapen, die geen huis hebben. En toen hebben we met de Pauluskerken, met allemaal geëngageerde journalisten, mensen die echt een warm hart hebben voor mensen die buiten slapen, hebben we toen een demonstratie gedaan. Omdat de volgende dag was er een raadsvergadering die ging over dakloosheid. En toen hebben we dit allemaal kenbaar gemaakt. En dan begon ik hiermee met Matthäus en het verhaal van de miljardairs. Ja, het is zo moeilijk te begrijpen. Hè? Het is zo moeilijk te begrijpen. Rijmen met elkaar, het is niet te rijmen, nee. Weet je, dat iemand doodvriest en in dezelfde tijd mensen zo exorbitant rijk kunnen zijn. Ja dat houdt me wel al heel lang bezig. Ik ben 15 jaar lang hoofdredacteur van de Daklozenkrant geweest. En toen merkte ik ook op straat, ja, soms is het niet. Is het ook niet met geld op te lossen? Soms zit het ook in het hoofd niet goed. Ja, dan zijn mensen verward. Die horen ook echt niet op straat. Dan zijn mensen gewoon heel erg in de war en lopen op straat. En die wereld op straat is zo divers en zo. Maar zo hard en zo heftig. En tegelijk hebben we natuurlijk ontzettend veel mensen die er net iets bovenuit steken. Die zitten eigenlijk op randje dakloos zijn. Die kunnen nog net eindjes aan elkaar knopen, maar die sturen hun kinderen wel met beschimmeld brood voor de lunch naar school. En mijn vrouw heeft er veel mee te maken. Die is juf groep 8 in Delfshaven, een van de armere wijken van Rotterdam. En die komt er echt kinderen tegen waarvan de broek al 3 kinderen is doorgegeven. Dus 3 generaties is doorgegeven. En dat is echt met hoog water, weet je wel. Dus met broekspijpen die veel te kort zijn, op school komen en al 8 dagen in dezelfde kleren lopen. En dat is de andere kant, dat is de binnenzak van Nederland. En dat vind ik wel heel heftig om mee te maken. Ja, dat omzien naar elkaar mis je zo. Hè? En we zijn natuurlijk allemaal enorm doorgeschoten in dat individualisme, waarbij we het allemaal voor onszelf goed moeten regelen. En dat omzien naar elkaar, die betrokkenheid op elkaar, dat is natuurlijk enorm verbleekt. En dan verschuilen we ons ook nog achter systemen. Er is zo'n straatarts in Rotterdam die dan af en toe daar inderdaad laat zien. En ik zie het in mijn eigen werk ook. Mensen die net wat verkeerde wisseltjes die omgeslagen zijn, dan eindigen ze op straat. Ja. En dan is het allemaal heel ingewikkeld. Die straatarts die blogt daar ook over. Bijvoorbeeld een wond laten hechten in het ziekenhuis. Ja, maar meneer is niet ingeschreven of heeft niet de goede zorgverzekeraar. En dan zijn het weer die systemen die ons in feite excuseren om niet om te zien naar elkaar. Mm. En dat deel ik wel heel erg met jou, Sander. Daarom ben ik zo blij met burgerinitiatieven. Want we hebben wel degelijk handelingsperspectief. En we zijn niet zo machteloos. En we hoeven ons niet te verschuilen achter die systemen. Want mensen gaan er gewoon dood aan. Ik zie het ook. Klopt. Maar we houden ons heel erg bezig met de psychologie van, laten we zeggen, die arme onderlaag. Maar kunnen we het ook vaker hebben over de psychologie van die rijke bovenlaag? Want wat mij ook opvalt in het hele debat is dat iedereen vindt het erg, hè, wat jullie beschrijven. Maar er blijft ook in onze cultuur iets zitten van een verheerlijking van rijkdom, van het grote geld, van snel geld verdienen. Daar vind ik ook iets heel raars in zitten. Dat is onze ideologie eigenlijk sinds de jaren 80. En soms mag je het neoliberaal noemen, soms mag dat niet van mensen. Maar geld is sturend als ideologie. En de uitspraak greed is good, dat hangen we eigenlijk nog steeds aan. En dat is inderdaad, dan ben je succesvol, dan ben je geslaagd. Maar goed, er zijn ook ontzettend veel hele leuke, rijke mensen, hoor. Ja, ik bedoel, vergis je niet. Ik heb de stichting in Afrika waarbij we scholen bouwen voor kinderen die anders niet naar school zouden gaan. Straatmeisjes en zo. En van de week staat ook weer een man bij me en die kwam uit Heerenveen rijden. En die zegt van, joh, ik heb net mijn blaasinstrumenten winkel verkocht en ik heb wat extra geld over. Ik vind het wel leuk om een school te bouwen in Afrika. Daar zijn heel veel leuke mensen. Ja, ook over daklozen zijn ook mensen. Ik wil heel graag dat er een daklozenopvang wordt geopend. Maar dan krijg je weer dat mensen zeggen, ja, maar niet in my backyard. Weet je wel, als bij mij, dan krijg je weer grote opstanden, omdat mensen niet die daklozenopvang bij hun in de wijk willen hebben. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Maar als je het hebt over Matthäus, dan is de vraag die jij stelt, en ik denk dat iedereen die dat verhaal hoort dezelfde vraag heeft. Ja, hoe kan dat toch hier? Ja. Maar is daar ook een antwoord op? Hoe kan dat toch hier? Nou ja, eigenlijk wat ik nu net al schets, van waar wil je dat de dakloze opvang komt? We hebben een dakloze opvang gehad in de Waalhaven op een gegeven moment, dat het buiten het zicht was van iedereen en dat mensen er geen last van hadden. En dan werden ze met bussen opgehaald. Ja, dat werkt ook soms niet, weet je. Want het is soms moeilijk voor daklozen om precies op een bepaald tijdstip ergens te zijn, omdat ze ook vaak met multiproblematiek te maken hebben. En dan is het heel moeilijk. En het grote probleem is, een dakloze opvang, een nachtopvang, zou gewoon eigenlijk het hele jaar open moeten. In elk geval de hele winter open moeten. Maar nee, zeggen ze in Rotterdam, alleen maar als het tot een bepaald aantal graden is, terwijl het dan al gewoon ongelooflijk koud is. Dat is middeleeuws. Dan denk ik echt bij mezelf, gemeenteraad of stadsbestuur van Rotterdam. In de middeleeuwen werden mensen natuurlijk veel makkelijker door de gemeenschap opgevangen. Ja. Dit is juist heel erg hedendaags. Dus heel erg modern, en dat is ja. dat verdraaide systeemdenken. Van ja, nee, dat zijn onze tijden waar... Ik bedoel, ik ken het probleem. Ja, het systeemdenken. Jij had het net als Sander, als het teken van hoop... dat mensen de mouwen opstropen. Daar ben ik heel erg mee eens. Maar de andere kant zie je bij mensen ook wel... van dat we verwachten van ja, daar moet het systeem maar voor zorgen. En dat is natuurlijk een beetje weggeduwd. Sorry? Heb je dan de verantwoordelijkheid een beetje afgekocht? Ja, dat is een beetje het afkopen van de verantwoordelijkheid. Wat op zich, ja, dat klinkt dan ook weer als een heel groot moreel oordeel. Maar daar hebben we natuurlijk allemaal wel een beetje last van. Het is niet altijd makkelijk. En het is natuurlijk ook de erfenis van de verzorgingsstaat... waarvan we nog steeds denken dat die bestaat. Ja. Alleen we zijn daar nu ver voorbij. En ieder voor zich en geen God meer voor ons allen. Maar goed, ik bedoel, Hieronymus Bosch die schreef ook al... of die schilderde ook al over de landlopers. Hè? Ik bedoel, het is echt wel iets wat van alle tijden is. Dakloosheid en aan de andere kant van de samenleving staan. Alleen nu zijn het er wel heel erg veel... Maar wat zegt het dan... want als je het zo individueel noemt... dan zijn er echt heel veel mensen die dat... een probleem vinden, dat er dakloosheid is... dat er arme kinderen zijn die naar school moeten... met broeken die al 3 generaties afgedragen zijn. Aan de andere kant, we stemmen rechts... en niet links tot de partijen die voor herverdeling zijn. Ja, maar ik denk dat maar ten eerste... Is dan niet de conclusie dat we uiteindelijk... met z'n allen niet echt een groot probleem vinden? Ja, ten eerste moet je er ook mee in aanraking komen. Ik zie het in mijn werk, Sander komt het tegen. Dus wij voelen, wij ruiken wat dat probleem is. En ik denk ten tweede dat hele links-rechts... Ja, ik strijd al heel lang tegen die terminologie die niemand ook begrijpt. Ja. Laten we daarmee ophouden. Is het wel of niet omzien naar elkaar? Het is toch, de ene partij is meer bezig met het herverdelen van de welvaart die we met z'n allen hebben dan de andere partij. Los van waar je inhoudelijk staat op die balans. Maar er zijn toch verschillen in ideologieën? Zeker, maar die zijn niet zo uitgesproken zoals het nu wordt ingezet. Snap je wat ik bedoel? Je kunt net zo goed VVD als PvdA stemmen. Als je, er zijn verschillen inderdaad als het gaat over bijvoorbeeld ondernemers bevoordelen en dat niet doen. En dan is dat misschien nog een residu van links-rechts denken. Maar het omzien naar elkaar, gemeenschapszin. Ja, ik denk niet dat op dit moment nog te klassificeren is als wel of niet links-rechts. Eens, Anton? Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Zijn we weer bij Omtzigt, die daar wat dat betreft... eigenlijk een beetje een derde weg denken in naar voren heeft gebracht... in zijn partijprogramma. Wat ook al niet meer zo eenvoudig links-rechts te schetsen is. Dat Nee, ik ben daar van harte mee eens. Dus we moeten meer naar elkaar om gaan kijken. We moeten geconfronteerd worden met de ellende die er dus is. Zoals jullie dat in je werk hebben. Of Sander, zoals jij dat ook actief dus opzoekt. Maar ja, dat gebeurt vaak niet. Ik bedoel, we zitten allemaal in onze eigen bubbels en doen ons eigen ding. Maar wie is we? Nou, de meeste mensen dus blijkbaar. Ik zelf kan me daar ook wel toe betrekken. Ik moet dit soort verhalen, dat is eigenlijk heel treurig. Zeker voor het werk dat ik heb. Mm-hmm. Maar toch heel vaak uit tweede hand. Ja, want we hebben het net over 1 op de 5, 1 op de 6 kinderen in Rotterdam die in armoede opgroeit. Dat is een enorm aantal. Dat is gigantisch. Ja. Die kom ik niet dagelijks tegen. En dat mag ik mezelf eigenlijk ook best kwalijk nemen. Maar dat zijn denk ik meer mensen die dat hebben. Nou ja, maatschappelijke stages zouden daarbij kunnen helpen. Mijn stiefdochter die gaat actief stage lopen bij een dakloze opvang. Ik juich dat enorm toe. Ja. Want je kan er eindeloos dingen over lezen en zielige plaatjes. Maar je moet het voelen, je moet het ruiken, je moet het proeven. Maar er gebeuren ook mooie dingen, hè, jongens. Ik bedoel, we praten elkaar nu wel redelijk aan de Prozac. Maar ik bedoel, neem bijvoorbeeld een Albeda. Weet je, de school in Rotterdam, mbo-school... die met anderen gewedijverd heeft voor garantiebanen. Dat er minder gediscrimineerd kan worden op niet-westerse achtergrond. Omdat mensen gewoon een garantiebaan voor worden opgeleid... voor een baan die ze sowieso gaan krijgen na hun studie. Dat geeft zelfvertrouwen. Dat geeft, het maakt niet uit of ik El Kadouri heet of Jansen. Ik krijg dadelijk die baan. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen die gebeuren. En die natuurlijk als eerste om uit de armoede te komen... is natuurlijk werk, is natuurlijk een salaris. Laten we daar eerlijk over zijn. Goed dat je die positieve noot ook even benoemt. Tot die tijd, Anton. Want ja, oké, meer omkijken, uit je bubbel stappen. Ja. Maar het is toch fijn als de overheid een beetje helpt. Misschien met de rijken harder belasten. Nee, natuurlijk. Ja, de overheid kan daar randvoorwaarden voor stellen. Maar uiteindelijk zullen we zelf inderdaad uit die bubbels moeten stappen. En niet moeten wachten tot een overheid dat voor ons doet. Wat dat betreft denk ik, en vergeef me deze preek voor eigen parochie, maar dan denk ik dat de oude kerkgemeenschappen voorbeeldgemeenschappen kunnen zijn hiervoor. Omdat je daar, als ik ga naar een katholieke parochie. Als ik daar op zondag kom, dan zit daar de notaris en iemand. In de WW naast elkaar. Daar zitten mensen die links en rechts stemmen naast elkaar. Van polarisatie is geen sprake, want je hebt het daar helemaal niet over, die dingen. Het nieuws staat er ook al niet aan. Dus je wordt. Dus het is ook een oefenen van omgaan met elkaar. En met verschillende soorten mensen, verschillende lagen van de bevolking. Met elkaar in contact blijven. Want ja. Ik denk inderdaad dat die bubbelvorming wel funest is. Wel mooi dat bij jou, als je zegt preken voor eigen parochie, dat het letterlijk is. Ja, dat is hier inderdaad even letterlijk. Ja. Zondag dan kan iedereen twee keer naar die parochie toe. 's Ochtends en 's avonds voor kerstavond. Want de kerst komt er natuurlijk aan. Toch een feest van, hoop en verbinding. Mooi bruggetje was ja, dat, hè? Ja, dat was een mooi zelfje. Goed, dat voorlangs. Stond hij in het draaiboek. Ja. Nou, jouw antwoorden nog niet, geloof ik. Maar, nee. Toch even, want dat is dan feest van hoop en verbinding. Ja. En van verwachting. En dan hebben we toch elkaar inderdaad behoorlijk het pessimisme ingepraat de afgelopen 45 minuten. Help mij even. Ik moet me opmaken voor het kerstdiner. En misschien wel met ooms en tantes die ik dan al een tijdje niet heb gezien. En dan denk ik, al die onderwerpen waar gepolariseerdheid over bestaat. We hadden het over de politiek, we hadden het over Israël en Gaza. De kloof tussen arm en rijk. Hoe moet ik daar nou maandag mee omgaan? Je kunt beginnen met ze te vermijden. Hè? Dus het over leuke onderwerpen hebben. Dat bestaat ook nog. En ik denk altijd wel van als je op een familiefeestje is het meestal inderdaad als je die ene dronken oom die dan net een glaasje te veel gedronken heeft, die dan over politiek gaat hebben, dan gaat de sfeer kantelen. Maar over het algemeen kunnen mensen het prima met elkaar vinden en kom je er pas gaandeweg achter dat iemand veel knetter links is en dan denk van maar dat staat me helemaal niet aan. Of knetter rechts. Maar mensen in hun normale contact. En eigenlijk zou de kerstdis daar toch ook wel de gelegenheid voor zijn om dat te doen. Om het eigenlijk niet over politiek en niet over religie en niet over oorlog te hebben. Heb jij gouden regels voor het kerstdiner, Esther? Ja, kijk, er zijn een aantal hele gezonde afweermechanismen. En dat is inderdaad gewoon vermijden als het te moeilijk is. Of heel veel drank, maar dat is niet zo gezond. Maar ik denk dat het een uitgelezen kans is, hè, als er niet al te veel het andere spannen. Het geeft wel heel veel aanleiding tot heel veel drank, hoor. Nee, er is hoop. Okay. Maar tot tegendeel. Maar als het allemaal heel gespannen is vanwege allerlei andere toestanden in de familie of vriendenkring, zou ik het een beetje proberen te vermijden. Want olie op het vuur en druppel en emmers, dat werkt nooit zo. Maar het is natuurlijk ook een uitgelezen kans om nieuwsgierig te zijn, om te verdiepen in het perspectief van die ander waar je geen snars van begrijpt. Als psychiater hoor ik elke dag verhalen waarvan ik denk, hoe kan dat nou, wat belachelijke, abjecte verhalen. Sommige mensen die zo van het pad kunnen zijn, maar toch ga je altijd luisteren en probeer je te verplaatsen in het perspectief van de ander. En dan hoef je het er niet mee eens te zijn, hoef je niet hetzelfde te willen of te doen. Maar die nieuwsgierigheid om eens even verder te kijken dan voor, tegen, zwart, wit, rechts, links, weet ik wat allemaal. Ja, dat is natuurlijk prachtig om dat met kerst maar eens te doen. En ja, gewoon knap, te luisteren. Knap dat jou dat lukt als psychiater. Want bij mij komt er dan toch op een gegeven moment een punt dat ik denk, dat gaat vanzelf. Dan wil ik toch delen hoe ik erover denk. Dan kan ik me niet echt inhouden. Ja, maar je mag pas delen als je echt begrijpt hoe het komt dat die ander zo denkt. Hmm. Dus waarom? En als je als psychiater vraagt, je altijd wat maakt dat u zus of zo kijkt of denkt of voelt. Maar pas als je dat echt kan doorvoelen, als je zeg maar op dat scherm mee kan kijken, vergelijk ik het wel eens mee, dan pas kan je gaan kijken, ga ik nu eens mijn eigen perspectief er tegenover zetten. Want anders wordt het toch weer voor, tegen, conflictmodel. En daar schieten de vliegen die kalkoenen door de kamer. Nee, ik heb altijd wel een hele goede tip hoor, voor een gegarandeerd een fijn kerstdiner. Kom maar door. Monopoly. Niks aan het handje. Gewoon lekker ganzenborden, Monopoly. Of de grootste polarisatie in mijn familie begint bij Monopoly. Oh, is dat zo? Nee. Gewoon lekker. 30 seconds, ook zo leuk. Zo'n leuk spel is dat. En dan ga je lekker een spelletje doen en dan gewoon lekker die kerst uitzingen. Ik ga meestal zelf trouwens altijd weg met de kerst. Vorig jaar zat ik met kerst in Oekraïne en dit jaar in Afrika. Dat is ook een manier, ja. Ja, dat is niet helemaal eerlijk, hè. Dat is niet helemaal eerlijk. Maar ik heb wel altijd hele fijne kerstavond. Dan ga ik altijd naar bakkerij Voskamp in Rotterdam. En dan haal ik alle 20 zaken, alle oliebollen, kerstkransen, stollen, krijg ik dan allemaal mee. Dan rij ik in de Suzuki van een bedrijf van, wat bij mij op de hoek zit. En dan rij ik langs alle daklozen opvangen met al die lekkernijen. En dat geeft me zo'n, ja, dat vind ik helemaal fantastisch om te doen. En wat voor gesprekken levert dat op? Dat levert hele mooie gesprekken op, omdat mensen dan wel het gevoel krijgen dat ze gehoord worden en gezien worden. En dat is iets, en dat heb ik zelf ook geleerd toen ik een periode op straat heb geleefd, dat op het moment dat je genegeerd wordt of juist bij deze donkere dagen niet gezien wordt, dan doet dat extra pijn. En dan kunnen de commercials, van de kerstcommercials, allemaal van de supermarkten, die kunnen dan heel veel pijn doen. En op het moment dat je dan voor de deur staat en je zegt, kijk eens Arie, ik heb voor jou lekker een doos met oliebollen meegenomen, dan kan dat zoveel goeds doen, dan kan dat een hele kerstmis maken. Mooi zeg. Ja, nou ja, het is niet zozeer... Ja, het is mooi, maar het is niet zozeer oh, nou, kijk mij eens of zo. Het is gewoon iets wat volgens mij iedereen eens zou moeten doen. Kijk, ook als je een tante hebt waarvan je weet dat ze niet helemaal lekker in de vel zit. Dat hoef je niet te benoemen, maar ga er eens langs. En zeg eens van, hé, Ans, ik heb een lekker bakje koffie bij me en een cake. Hoe gaat het nou eigenlijk met je? Een beetje interesse in elkaar. Ik denk dat daar een sleutel ligt voor heel veel oplossingen van alles wat we vandaag hebben besproken hier. Ja. Waarom is dat zo moeilijk dan? Want ik bedoel, dat is een beetje, ja, dat komt het hele uur eigenlijk al terug. Hè. We kijken niet om, we luisteren niet naar elkaar. We zijn alleen maar onze eigen mening aan het doordrammen. En als iemand anders denkt dan wij, dan worden we boos. Ja, maar dat is natuurlijk juist ook het mooie. Want daar zit de hoop en daar zit het handelingsperspectief. Dat kan je dus gewoon wel gaan doen. Hoef je niet te wachten op de overheid, kan je gewoon zelf gaan doen. Ja. Ieder op je eigen niveau. Maar dat is dus waar ik net over had. Hè? Particuliere initiatieven die steeds vaker gebeuren. Kijk eens op hoeveel hoekjes van de straten nu van die kleine voedselkastjes staan. Je kan er wat instoppen, je kan er wat uithalen. 0 euro winkels, er is een explosie aan. Weet je? Er wordt wel echt wel om elkaar gedacht. Alleen het probleem is wel dan ook weer van, oké, we gaan nu veel meer letten op dat we minder verspillen. Maar ja, dat betekent ook dat er weer minder bij de voedselbank binnenkomt. Dus daar is dan ook weer een probleem. Ja, en daar heb ik ook geen oplossing op, jongens. Dat vind ik wel een hele... Snap je hem of niet? Ja, zeker. Toch weer een prozak einde, hè? Ja, dat wil ik niet doen. Doe jij nog even wat positiefs dan? Want een half uur geleden toen vroeg ik van, wat is nou de oplossing voor al onze problemen? Toen zei, als ik het had geweten, had ik de politiek ingegaan. Ja, precies. Nee, en ik weet het ook na een half uur later nog niet toch helemaal. Niet. Maar nee, ik denk wel, ik vind het belangrijk, wat ik hier ook wel terughoor, is dat je blijft luisteren naar elkaar en het ook af en toe stil laat worden. In de katholieke kerk, wat natuurlijk mijn vakgebied is, is de afgelopen jaren een bisschoppensynode in Rome geweest, waar ze iets moois deden. Dan kreeg iedereen spreektijd, maar daar was ook al een verplichte stiltetijd tussen. Dus ze moest iedereen zijn kop houden. Iemand kwam aan het woord en dan 5 minuten stilte. En eigenlijk is dat denk ik ook misschien nog wel een aardige voor de moeilijke gesprekken die je af en toe hebt. Het is ook niet erg dat je af en toe het met elkaar oneens bent, hè, of dat botst of dat er ruzie is. Dat is misschien ook een manier waarop dingen aan het licht komen. Maar kun je dan stil zijn en eens luisteren naar de ander in plaats van alleen maar de stilte verdrijven door het geluid van je eigen stem te koesteren. Ja. Wetende dat je altijd het probleem moet begrijpen voor je het kunt oplossen, toch nog een beetje de negatieve kant. Oh. Hoe komt dat? Heel kort. Want dat wordt echt, dan gaan we het probleem gewoon oplossen. Bijna komt het. Want Esther, hoe komt het dat we dan dat misschien toch een beetje verleerd zijn naar dat luisteren? Of konden we dat vroeger eigenlijk ook niet? Nou ja, laten we ook niet vergeten dat we denken dat die digitale wereld een enorme echte wereld is geworden. Hmm. En ik denk dat het ook wel fijn is om je te realiseren, om dankbaar te zijn dat de fysieke wereld, daar waar je mensen ontmoet, elkaar kan aankijken, dat daar de meeste mensen best wel leuk zijn. Ja. En dat het meestal best wel goed en prima vertoeven is. En dat we ook misschien eens moeten kijken of we zoveel moeten in. Maar goed, het is een advies om die digitale wereld gewoon af en toe eens even op slot te doen, af te sluiten. En ja, en naar echte mensen te kijken. En echte mensen zien dat in de ogen te kijken. Zo onaardig niet zijn. Ja. Zie je daar ook een deel van de oorzaak van deze polarisatie dan in? Ja, want die complexiteit van die digitale wereld, die vijandschap, die elkaar niet in de ogen kunnen kijken, ja, die doet ons niet heel erg goed. We komen elkaar niet meer tegen, dat is het. Nee. Dus we zitten achter schermpjes en dan krijg je een idee van mensen en dan denk je dat ze niet leuk zijn. En als je iemand dan spreekt, dan denk je, oh, kijk, weet je, misschien zouden wij elkaar ook wel haten via digitale media. En nu in het echt denken, nou, goh, interessant, leuk, mooie standpunten. Ja. Ik zou meer willen weten. Had jij dat bij Anton? Bij jullie allemaal. Okay. Oh. Doen jullie met kerst, je kunt het een goed voornemen noemen, maar misschien ook wel een soort kerstwens. Kijken jullie met een soort verwachtingsvolle blik naar 2024? Is er iets waarvan je denkt, nou, dat ga ik misschien zelf wel anders doen, of dat hoop ik dat er anders wordt als we een rondje maken, Sander? Poeh, nou, een kerstwens is natuurlijk de klassieker, Vrede op Aarde. Ik denk dat dat actueler is dan ooit. Met zoveel oorlog en zoveel ruzies en zoveel conflicten en zoveel mensen die elkaar naar het leven staan. Dus als ik een wens mag uitspreken, dan is het dat er zo snel mogelijk een einde komt aan die conflicten. En dan hebben we het natuurlijk met name over Rusland, Oekraïne en over Gaza, Israël. Ja, ga je binnenkort nog naar Oekraïne? Ja. Ook weer met kachels? We hebben weer kachels gestuurd, ja, klopt. Ja. Maakt het dan nog steeds net zoveel indruk als de eerste keer dat je daar gaat? Of raak je er soms zelfs meer. Raakt er niet aan gewend. Vorig jaar werd ik met eerste kerstdag wakker van het luchtalarm. Dus toen hadden de Russen besloten om toch te gaan aanvallen, ondanks dat het kerst was. En dat eigenlijk natuurlijk een periode is van wapenvrede, wapenstilstand. En daar werd ik wakker van. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt, wat ik toen allemaal om me heen heb gezien met mensen die zo ontzettend bang waren in een periode van kerst. Dat had ik nog nooit gezien. En zoveel mensen die ook gewond waren. Zoveel mensen die geen eten hadden. Zoveel mensen die op de frontlinie gewoon leefden. Eigenlijk als kanonnenvoer stonden. Ik kan me ook nog herinneren dat ik bij de voorste, echt de voorste loopgraaf was. En dat ik de mensen had toegesproken, de soldaten van Oekraïne. En dat ik zei van, joh, ik hoop met heel mijn hart dat er zo snel mogelijk vrede komt. En het waren echt de jongens die als konijnen werden afgeschoten. Het was echt de voorste, de echte frontlinie. En toen kreeg ik van hun allemaal als soort van ode, als een soort van teken van respect, dat ik die speech had gaan. En dat ik daar stond voor hun met een kachel en met een pakket, deden ze allemaal hun badge af. En toen gaven ze mij hun badge, want die hadden ze dan waarschijnlijk toch niet meer nodig als ze afgeschoten zouden worden. Ja, dat gaat nooit meer uit je systeem. Dat gaat nooit meer uit je systeem. Ja, ik weet nog dat Theo Maassen, dat is wel, die zei ook van, die had ook een hele sombere show, had hij. En toen zei hij van, ja, hoe krijg ik hier nou nog iets positiefs uit? En die liet toen op een gegeven moment ballonnen en confetti uit het plafond komen. Dat was de enige. Dat was de enige om nog een beetje. Heb jij die gezien? Ja. Theo Maassen. Nu. Hoe krijg je nog iets positiefs uit? Maar dat komt ook een beetje door jullie stelling, hè, vandaag, van polarisatie. We hebben het natuurlijk echt alleen maar over tegenstelling. En dat is in 2023 heftiger dan ooit. Laten we eerlijk zijn, van de afgelopen jaren. Maar jullie hebben wel ook oplossingen aangedragen. Precies. Ik ga helemaal niet in mineur straks de studio uit. Esther, kerstwens? Nou ja, laten we proberen om de conflicten die overal zo heftig spelen, die niet te kopiëren naar hier. En ik kwam ooit een oude stoïcijn tegen van 94. En die zei, ja, ik vraag me elke dag gewoon af of ik het juiste heb gedaan. En dat probeer ik ook een beetje te doen. Anton? Nou, ik ben notoir slecht in wensen en goede voornemens. Ik zou eigenlijk niet heel veel verder komen dan dat ik iedere dag met iemand ergens om kan lachen. En dat in het echt inderdaad niet via een telefoontje, via social media, want dat kan heel erg vertekenen. Maar volgens mij wordt daar de wereld al een betere plek van. Nou, weet je wat misschien ook wel een goed idee is, een tip? De Speld. Je moet met Instagram lid worden van De Speld. Nou, ja. Dan lig je echt af en toe toch in een scheur en dan kan je alles even van je afschudden. Ja. Goed zeg, mooie tips en mooie voornemens. Dank jullie wel voor dit uur terugblik op 2023. Sander de Kramer, Anton de Wit en Esther van Venema. Mooie kerstdagen wensen we jullie natuurlijk toe. Wij gaan zo meteen nog een laatste uur langs Leiden omstreken voor dit jaar 2023 maken. Komt Nicole de Jong langs. Ze maakt een bijzondere podcast. Die heet Zieke Erfenis, over de erfelijke ziekte die zij heeft gekregen. En hoe ze daarmee omgaat, vertelt ze zo meteen. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. Het proces Bouterse als overwinning voor de Surinaamse rechtsstaat. Voor de mensen achter ons betekent dat hun bloed niet voor niks is gevloeid. Dit is een mijlpaal. Trump van het stembiljet door een obscuur wetsartikel uit de Amerikaanse burgeroorlog. Breaking tonight at this hour, the Colorado Supreme Court has disqualified former president Trump from the state's 2024 election ballot. En de oorverdovende nieuwjaarstraditie, karbietschieten. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven.

De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Joram Kaats en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En dan gaan we het onder andere hebben over het WK Darts. Het Polygoonjournaal behoort bij onze nationale erfgoed. Zo werd vorige week besloten. We gaan erover praten met Robert van Alphen, voormalig cameraman van het journaal. En Bas Achterberg is ook hier, conservator mediahistorie bij Beeld en Geluid. En we horen ook het verhaal van Nicole de Jong. Zij maakte een podcastserie genaamd Zieke Erfenis, waarin ze erachter kwam dat ze drager is van de Katwijkse ziekte. Maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Eredivisie is al met vakantie, maar er werd wel gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Cambuur verloor met 3-1 van FC Den Bosch. Groningen won met 2-1 van Jong FC Utrecht. VVV Venlo tegen Telstar werd 2-1. En Top Os verloor op bezoek bij MVV Maastricht met 2-0. NAC Breda, Willem II, toch de Brabantse derby. Die eindigde in 1-2. En vanwege heftige regen vlak voor de wedstrijd konden de spelers van Jong PSV terug naar huis. De wedstrijd bij en tegen de Graafschap werd afgelast omdat het veld zeiknat was. Manchester City heeft vanavond voor het eerst in de historie de wereldbeker voor clubteams gewonnen. In de finale in het Saoedische Jeddah rekende de winnaar van de Champions League overtuigend af met Fluminense uit Brazilië. Met Nathan Ake in de basis werd het 4-0 voor de Britten. Voor trainer Pep Guardiola was het al de vierde keer dat hij de prijs pakte. Oud-Ajax en FC Groningen speler Luis Suarez vervolgt zijn carrière bij het Amerikaanse Inter Miami. De 36-jarige Uruguayaan komt over van het Braziliaanse Grêmio, waar hij ondanks chronische knieklachten in het afgelopen jaar nog 26 doelpunten wist te maken. Suarez wordt bij Inter Miami herenigd met zijn oud-ploeggenoten van FC Barcelona. Zijn de 3 in totaal: Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets. De eerste confrontatie tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in dit veldrijseizoen is gewonnen door Van der Poel. In het Belgische Mol eindigde hij bij de Exact Cross ruim een minuut voor zijn Belgische rival. Bij de vrouwen was Lucinda Brandt de beste. En FC Utrecht heeft het stadion Galgenwaard gekocht. Utrecht speelde al sinds 1970 in dat stadion, maar huurde het al die jaren. En dat kostte maar liefst 1,5 miljoen euro per jaar. En die huur hoeft Utrecht als eigenaar nu niet meer over te maken. En de koop van het stadion is gedeeltelijk bekostigd door de uitgifte van extra aandelen. Ook de naam Galgenwaard is nu voor eeuwig vastgelegd. Edward Sturing maakt het seizoen af als trainer van Vitesse. Hij volgde in november de opgestapte Philip Cocu op en werd toen voor de 7e keer trainer van de club. Ook de assistenten van Sturing, Nicky Hofs en Tim Cornelissen, blijven tot het einde van het seizoen. Vitesse staat laatste in de Eredivisie op 4 punten van de veilige plek 15. Gisteren won de ploeg in de tweede ronde van de KNVB-beker wel van SC Heerenveen. En op diezelfde avond verloor Ajax door deze goal van derde divisionist Hercules. Dan kan er ingekopt worden en Oh ja, daar gaat hij erin. Daar gaat hij erin, zeg. En scoort Hercules dus met de nummer 4 die het doet, Mats Grotenberg. Ja, ongelooflijk. In de blessuretijd van de wedstrijd. Ja, en vandaag maakt Ajax bekend dat het de kaartjes van de meegereisde fans gaat terugbetalen. Ook hun busreis wordt vergoed en daarmee krijgt iedere supporter €26,12 terug. De 325 meegereisde supporters ontvingen vandaag een mail van de club waarin de wedstrijd een wanprestatie noemde. De club schrijft verder dat het overgemaakte geld de pijnlijke herinnering niet wegneemt, maar dat niets doen geen optie was. Nicole de Jong, fijn dat je er bent. Dankjewel. Zometeen na 22:30 gaan we uitgebreid praten over jouw podcast Zieke Erfenis. Ook Robert van Alphen en Bas Achterberg, welkom. We duiken zo in dat Polygoonjournaal. Bas, jij was daar cameraman. Robert, jij was daar. Het staat gewoon goed op mijn papier, maar ik heb ook bedacht het ter plekke. Jij was cameraman voor dat Polygoonjournaal. Als je nu terugdenkt aan die tijd, zie je meteen een shot voor je? Je ziet natuurlijk verschillende onderwerpen nog voor je. Ja? En af en toe kijk je ze ook nog wel eens terug. Dus ik heb er vele gemaakt. Ik ben daar in 83 als stagiair begonnen. Toen weer daarna terug naar de Filmacademie in 1985 in vaste dienst gegaan. Tot 1989, dus ik heb er in totaal zo'n 5 jaar gezeten. Kijk, dus je hebt inderdaad heel wat beelden gemaakt. Nicole, jij hebt die podcast gemaakt. Als je daar nu aan terugdenkt, wat was het allermoeilijkste aan het maken van een podcast? Ik denk dat het in dit geval vooral lastig was dat ik eigenlijk patiënt was voor het ziekenhuis. Want ik heb, daar gaan we het straks natuurlijk veel verder over hebben. Maar ik heb het over een erfelijke aandoening en ik ga mijn hele eigen testtraject volgen. Het was in die zin moeilijk dat ik en maker was, maar tegelijkertijd dus ook patiënt. Ja. En hoe ga je daar dan een soort balans in aanbrengen? Je kon niet alleen registreren, je was ook de hoofdpersoon waar het over gaat. Ja, en dan zit je eigenlijk gewoon in een kamertje bij een psycholoog en dan denk je ook wel, gaat het wel goed met mijn opnameapparatuur en is het nu niet uitgevallen en dit gesprek kan niet nog een keer opnieuw. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat we dus nu aan één tafel en Polygoonjournaal en podcast hebben. Dat is toch wel de ontwikkeling van media in een notendop. Twee uitersten. Ja. Want jij hebt alleen je stem natuurlijk, Nicole. Het geluk van het Polygoonjournaal is dat je kon vertellen wat er in de wereld gebeurde met een camera. Daar weet je alles van, Robert. Ja. Maar ook het Polygoonjournaal draaide natuurlijk wel voor een groot deel om die ene iconische stem. Ja, wel de iconische stem, die is in 1946 begonnen als spreker. Dus dat is heel lang geleden. Hij heeft er 40 jaar volgehouden. Philip Bloemendaal. Ja, Philip Bloemendaal. Laten we even luisteren. Ook op de Nederlandse wegen doet het verkeer steeds meer denken aan één grote race tegen het uurwerk. De Wassenaarse politie beschikt dan als eerste in Nederland over een apparaat waarmee overtreders gefotografeerd kunnen worden op het moment dat ze hun fout begaan. Ja, deze stem en het Polygoonjournaal is dus nu werelderfgoed bij UNESCO. Waarom is dit nou zo'n iconische stem geworden? Ja, hij is, wat ik net al zei, in 1946 begonnen. En hij was opgevallen dat zijn stem daar heel geschikt voor was. En overigens, de eerste keer dat hij het journaal insprak, was hij daar zelf niet tevreden over, omdat het niet goed overkwam. Maar hij is het zelf gaan terugluisteren in de bioscoop. Mm. En kwam erachter dat hij een luidere stem moest gaan opzetten. En dat heeft hij daarna gedaan. En vanaf dat moment is zeg maar de stem van Polygoon geworden. Ja, want Bas, ik denk als je nu iemand scout voor een journaal of voor een programma, dan is dit niet per se meer de ideale stem. Dan heb je een wat lagere stem. Nee, zou het in de bioscoop zijn, dan wordt dat dus anders. En die context is wel heel belangrijk. Dus het klopt dat deze stem echt voor de bioscoop is. Want hij ging dus naar de bioscoop om op de achterste rij ook overtuigend over te komen. Nicole, ben jij lang op zoek geweest naar je podcaststem? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht wel vooral, gaan mensen nu horen dat ik uit Katwijk kom? Meer dat je bezig bent met je accent, in plaats van dat ik dacht, oh, ik moet nu op deze manier overkomen, want dan zou het beter tot z'n recht komen. Nee. Is dat erg? Dat ze horen dat jij uit Katwijk komt? Nee, ik denk dus vaak dat ik geen accent heb, maar dan hoor ik toch wel dat. Er zijn ook gewoon bepaalde woorden in het Katwijks die in mijn vocabulaire er helemaal in zijn gesleten. Maar die worden heel. Bijvoorbeeld, dit heb ik helemaal niet gebruikt in de podcast. Maar bijvoorbeeld de achterbankje of de slop. Dat soort dingen. De slop? De slop, dat is een steegje achter, achter de huizen. En de achterbankje is een bagagedrager. Maar het zit allemaal niet in de podcast, maakt het er niet uit. Nee. Maar goed, je moet er allemaal over nadenken. Ja, dat je dus inderdaad qua stem en qua woorden de juiste keuzes maakt. Bas, dat Polygoonjournaal dat is dus vorige week toegevoegd aan het Memory of the World-register van UNESCO. Dat heeft lang geduurd. Ja, zo zou je dat ook kunnen zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus al even geleden. Ja, nee, maar we zijn heel blij dat het nu natuurlijk in ieder geval gebeurd is. En ja. Hoe komt dat? Hoe werkt zoiets? Nou, je dient zelf een aanvraag in. Dus dat. Jullie waren gewoon laat. Wij zijn laat. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk toch. Wij hebben het er nu over. Het is bijna vanzelfsprekend dat het een soort erfgoed is. En toch is dat met heel veel dingen denken we dat helemaal niet. Nu zitten we in een fase dat we heel veel willen bewaren. Alles wat uitgezonden wordt, bewaren we bij Beeld en Geluid. Maar ja, dat is niet altijd zo geweest. Dus we zijn veel selectiever. Dingen waren natuurlijk gewoon bedoeld om in de bioscoop te beleven. Ja, dan was je niet bezig met dat erfgoed zou zijn. Als het bewaard werd, was dat meestal omdat het misschien nog een keer van pas zou komen. Om nog een keer te gebruiken in de montage. We waren er ook helemaal niet mee bezig hoor, om dingen voor later te filmen. We waren van week tot week bezig en verder keken we niet. Oké. Want wanneer werkte jij precies, Robert? Wanneer? Ja, vanaf 1983. En dus ik heb eigenlijk de laatste jaren van het journaal meegemaakt. En in 83 was eigenlijk begonnen met het afbouwen van het journaal. Want het journaal werkte met een contract met de overheid. Dat de overheid mocht beschikken over het archiefmateriaal. En in ruil daarvoor werd het financieel ondersteund. Maar in 1983 waren de economische omstandigheden in Nederland minder gunstig. En werd besloten om het af te bouwen. En ook in de bioscoop veranderde het. Het werd namelijk als voorfilm, zeg maar, voor de hoofdfilm kon je het Polygoonjournaal zien. En de bioscoop-eigenaren zagen ook de bezoekers teruglopen. Dus dat was ook gewoon een fenomeen. Dus die hadden eigenlijk niet meer zo'n zin in te betalen voor iets voor de hoofdfilm. En en hoe vaker je de hoofdfilm kan programmeren, des te beter. Dus dat hielp ook niet mee. Het kost alleen maar tijd op een gegeven moment. Eigenlijk wel, ja. Nou ja, de omstandigheden van het bioscoopbezoek waren gewoon veranderd. Mensen keken anders. Waarom werd het eigenlijk alleen in de bioscoop uitgezonden? Je zou zeggen, kun je ook gewoon op tv zeggen. Ja, maar dat was de oorsprong gewoon. Ja, het is film. Het is als bioscoopjournaal begonnen. Er was nog geen televisie. Ja. Nee, dat is ook het unieke. Is pas na de oorlog gekomen. Dus als je het nieuws wou zien in bewegende beelden, dan moest je dus naar de bioscoop gaan. En er waren ook speciale bioscopen, zoals de Cineax, waar de hele dag door alleen maar het Polygoonjournaal draaide met een documentaire en een cartoon. Bijvoorbeeld Woody Woodpecker draaide daar. En dan ging je op een willekeurig tijdstip kon je de bioscoop binnenlopen. En dan zag je het hele programma. En als je het hele programma gezien had, kon je blijven zitten. Maar je kon ook weer weggaan. Maar dan had je in ieder geval het nieuws gezien. En pas na de opkomst van de televisie kwam in 1956 voor het eerst het NTS-journaal, de voorloper van het NOS-journaal. En toen konden mensen thuis het nieuws gaan kijken. En dan ben je afgestudeerd cameraman. En in 1983 gaan we even naar terug. En dan mag je bij het Polygoonjournaal gaan werken. Hoe is dat dan als afgestudeerd student? Nou ja, dat was een hele eer. Maar daarvoor was het ook heel fijn om daar stage te lopen. Ja. Omdat op school leer je dan de theorie van het film maken. En als je naar Polygoon gaat, dan krijg je eerst een paar weken dat je meeloopt met de andere cameramensen. In mijn geval Pieter Rim de Kroon en Theo Kok. En dan kon je meekijken van hoe maak je nou een journaal. En als je dat een paar weken goed hebt opgelet, dan krijg je een mogelijkheid om een keer zelf op pad te gaan. En ja, die mogelijkheid moet je zelf grijpen. Zullen we even luisteren naar de eerste keer dat jij op pad mocht? Als je dat hebt. Toevallig. Bij de Amsterdamse droogdokmaatschappij ligt de zwaar gehavende Engelse veerboot European Gateway. Aan bakboordzijde is met een stalen plaat een reusachtig gat gedicht. Aan stuurboord zijn acht zogenaamde tepels zichtbaar voor de kabels waarmee het schip overeind werd getrokken nadat het voor de haven van Felixstowe na een aanvaring was gezonken. Ja, bij de Amsterdamse droogdokmaatschappij dus. Hoe ging dat dan? Even kijk je achter de schermen. Hoe werd dat polygoonjournaal gemaakt? Je probeerde dat zo goed mogelijk voor te bereiden, omdat je draaide op 35 mm film. En het meest kostbare aan het maken van een filmjournaal is het 35 mm materiaal. Dus je werd eerst wel verteld dat je het goed moest voorbereiden. En dan mocht je het gaan maken. En meestal was je of alleen, of je was hoogstens met z'n tweeën. Je ging altijd als een heel klein clubje op pad. En dan krijg je vier rolletjes van 2 minuten mee. Mm-hmm. En daar moet je dan je hele item op maken. Dit item was geloof ik 2 minuten. Dus ik heb dat 1 op 4 gedraaid. Hè. Dus met 8 minuten materiaal, opnamemateriaal. Tegenwoordig lukt dat niet meer. Omdat dat hoeft ook niet meer. Omdat je met van die geheugenkaartjes kan je opnemen wat je wil. Ja. Maar omdat dat film materiaal zo duur was, werd je dus gedwongen om heel gericht je opnames te maken. En dan terug naar de redactie? Neem ik aan. Nou ja, de redactie waren we zelf. Uh-huh. Er was niet echt een losse redactie. We waren met 3 cameramensen. En zelf bepaalden we wat we gingen draaien. In overleg met de stem, Philip Bloemendaal, uiteraard. En die kwam dan als laatste, die stem? Het geluid eroverheen, zeg maar. Ja, als je dan terugkwam, werd het materiaal ontwikkeld. En had je de volgende dag, kon je het bekijken. En dan legde Philip Bloemendaal dat op de montagetafel. En dan ging hij dat doordraaien. En dan vroeg hij bij ieder shot wat je gedraaid had. Van wat is dit? En hoe heet dat? En wie is dat? En dat moest je dus allemaal uitleggen. En dan, als je de rol had volgedraaid, dan zei hij altijd als grap van, nou, je hebt het een beetje rotter gefilmd, maar ik maak er wel wat van. En dan vervolgens, dan ging hij die shotjes dus op de montagetafel uit elkaar splitten. En daarna ging hij het weer in elkaar zetten. En dan deed hij gelijk de commentaarteksten bij van die zin die je net gehoord hebt. Die sprak hij dan uit en dan paste het weer precies bij de beelden. Maar de filmrol was dus vrij klein, maar jouw rol was ontzettend groot. Want je moest dus allereerst heel goed nadenken over de shot. En vervolgens moest jij precies vertellen wat was. Dus jij had een enorm aandeel in die items. Maar dat leer je dan wel. Ja, dat leer je vrij snel, hoor. Ja, het lastige was bijvoorbeeld wielerwedstrijden. Want dan kwam er een fietser voorbij en dan vroeg Flip van, en wie is dat? En dan, Googelen? Tijdens het filmen heb je de 50, 60 voorbij zien komen. Dan weet je dat natuurlijk niet. Dus dan zei hij van, ja, je moet er een plakband op je cassette plakken. En dan iedere keer als je iemand gefilmd hebt, moet je opschrijven wiens naam dat is. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar het klopt wel dat jij dus ook al in die montage zitten denken op het moment dat je filmt natuurlijk. Jij weet welke shots je achter elkaar moet zetten om tot een verhaal te komen. Ja, maar dat moet je wel als je niet te veel materiaal wil verspillen. Dan moet je zoiets doen. Ik heb nog wel een aardig voorbeeld van geen materiaal verspillen. Want dit is ook een beetje een sportprogramma. Dat Jan van Meerten was een oud polygoonjournaalfilmer. En die had de ervaring opgedaan tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexico. En hem assisteerde ik een keer toen hij een onderwerp ging maken over indoor atletiek. En het eerste onderwerp wat we gingen filmen, dat was hoogspringen. En nou, de hoogspringers die waren al bezig. En Jan die filmde niks. Dus ik zei tegen Jan van, goh, moeten we dat niet filmen? Nee, ik wacht even. En dus hij wachtte zo lang tot de winnaar bekend was geworden. Ik zei, Jan, je bent te laat. Nee, let maar op. En Jan die stapte op de winnaar af. En die zei van, goh, ik ben van het Bioscoopjournaal. Zou je die sprong nog 1 keer over willen doen? want dan kom je in het journaal. Wauw. En die winnaar die deed dat. Maar hij zei van, ja, maar ik weet niet of ik het nog een keer kan. Toen zei hij, dat is niet erg. Doe de lat maar 20 centimeter lager, dan lukt het wel. Dus oké. Okay. Dus Jan die zet de slow motion motor erop. En die filmt zo die sprong. Ja. En die zei van, kijk, Zo moet je dat doen. Nu heb ik in 1 shot heb ik gelijk de winnaar te pakken. En dan heb ik al die andere sprongen, die hadden zo in de mand weggegooid kunnen worden. En dat was gewoon verlies dan geweest. Ja. Fake nieuws zouden we het nu noemen, maar toen kon dat. Toen kon dat, ja. En het was ook de functie wel van het Bioscoopjournaal. Hè? Dus het was niet het nieuws wat wij dagelijks krijgen. Het was ook lichtvoetig. Mensen kwamen voor lol naar de bioscoop. Dus op die manier was het Polygoonjournaal ook wel ingestoken. Dus die verhaaltjes, dat klopte wel. Heb jij dat gehad, Nicole, een keer bij een podcastopname, dat het er toch niet goed op stond van de arts, dat je zei, Zeg het even nog een keer. Nee, geen enkele keer, nee. Ik dacht ook, dan verliest het al zijn authenticiteit. Dus ja, daardoor heb ik dat niet gedaan. Wellicht als ik een heel ander onderwerp had gedaan, dat ik daar ook wel in was. Nee, maar toen kon dat, en aan de film kan je het niet zien. De mensen in de bioscoop die zagen absoluut niet dat die lat ietsjes lager hing. Dus, Hoe groot is het archief eigenlijk, Bas? Dat moet ik natuurlijk uit mijn hoofd weten. Maar je kijkt naar een blaadje. Ja, ik heb een blaadje. Nee, ik heb vorige week zitten rekenen. Het zijn iets van 15.000 items die in die meer dan 60 jaar gemaakt zijn. Je kan het ook in filmblikken. Dat zijn iets meer dan 15.000 filmblikken die wij hebben liggen. En het zou zoiets als 700 uur aan materiaal zijn. Zo. Nou, dat was tot 81. Dus waarschijnlijk nog iets meer. Ja. En niet alles ligt in beeld en geluid. Want ik begreep dat er ook nog wat in Scheveningen ligt. Ja, dat is nitraatfilm. Dat is licht ontvlambaar. Dus daar is in de jaren 40 voor andere doeleinden bunkers gebouwd. Maar die zijn uitstekend te gebruiken voor de opslag van nitraatfilm. Dus dat blijft daar liggen, dat gaat nergens Dat heen. Is uit veiligheid, ja. En het is wel overgezet op veilig filmmateriaal. En we hebben het gedigitaliseerd ook. Dus het is op allerlei manieren goed bewaard. Ja, jij hebt veel bekeken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zijn er dan ook bepaalde trends te ontdekken in vormen en hoe het gemaakt werd? Zeker, want de introductie van het televisienieuws, dat bracht ook weer verandering voor het Polygoon Bioscoopjournaal. En voor die tijd was het echt de enige bron om het visueel te zien. Hè, dat Fanny Blankers-Koen, om maar in de sporttermen te blijven, won in 48 tijdens de Olympische Spelen. Ja, dan kon je dat alleen 3 dagen later in het Bioscoopjournaal zien. Ja, toen die televisie kwam, won dat aan actualiteit. Dus dat verhaal moest nog beter en beter passen. En dat zie je in de items ook wel terug. Dat de manier waarop het verteld wordt, is niet het nieuws de waarde, maar eigenlijk het verhaaltje wat erbij verteld wordt. En dat zie je wel terug. Ja, en qua onderwerpen, het is gewoon heel divers. Huishoudbeurs vaak, dat soort dingen. Heel herkenbaar voor veel mensen, want het was voor iedereen bedoeld. In het vorige uur ging het over polariseren. Maar als er nou één voorbeeld was van iets wat niet polariseert, dan is dat het Polygoon Bioscoopjournaal. Het moet terugkomen. Ja, in die zin zou dat heel mooi zijn. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje van zo'n huishoudbeurs in 1958. Vele Nederlandse huisvrouwen zijn deze dagen als door een magneet aangetrokken naar de huishoudbeurs in Amsterdam gegaan. Om er te eten en te drinken. En om er de nieuwste vindingen op huishoudelijk gebied te zien. Zoals deze geperfectioneerde naaimachine, waarmee men volautomatisch de meest ingewikkelde siersteken kan maken. De schablones kan men verwisselen, zoals de platen bij een grammofoon. De naar nieuwe snufjes hongerende huisvrouwen toonden ook veel interesse voor de nieuwste elektrische vatenwasmachine, die de vaat in een knop omdraaien automatisch reinigt en droogt. Ik heb alleen een brede glimlach, toch? Ja. Nou, alleen al van het geluid. En dan word je nieuwsgierig naar het beeld nu natuurlijk. Ja. Dus ook dat is heel leuk. Maar toch, het is die stem die in ieder geval in mijn beleving, die het zo legendarisch maakt. Die voegt een laag toe. Dat is absoluut een eigen laagje. Dus hij deed niet alle journaals, er is wel eens iemand anders. Maar dan hoor je dat verschil dus ook. Dan herken je het bijna niet. Is nou Robert, jij hebt hem gesproken, Philip Bloemendaal. Ja, misschien ook al was, maar Robert wel. Is die stem in het echt precies zo als dat we hem in de bioscoop horen? Nee, hij heeft dus 2 soorten stemmen. Hmm. Hij heeft de bioscoopstem en hij heeft de huiskamerstem, zoals hij het zelf noemt. Hoe sprak hij dan met zijn huiskamerstem? Ja, dan als je hem goed kent, herken je hem natuurlijk wel. Maar ja, die klinkt dusdanig anders dat hij toch op straat daar niet voor herkend wordt. Oh. Kan je een impressie geven? Nou, je hoort ook wel die gedragen, de dictie. Hij zet echt aan. En ook echt met volume. En ja, dat doe je in spreektaal niet. Ik denk dat dat ook wel een verschil is met bijvoorbeeld een podcast. Die is juist heel intiem. En dan kom je heel dichtbij. En dan duik je bijna in die microfoon. En hij schreeuwt het bijna uit, zou je kunnen zeggen. Maar op een hele gecontroleerde manier. Maar je zegt het is die vrolijkheid. Dat hoor je ook in het fragmentje van de huishoudbeurs natuurlijk. De lichtvoetigheid, die straalt er een beetje vanaf. Maar een journaal heeft het nieuws niet altijd voor het uitkiezen. Er gebeuren ook rampen. Ze waren tijdens de watersnoodramp. Ze waren er al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hoe gingen ze daar dan bijvoorbeeld mee om? Nou, het is natuurlijk altijd voorbereid. Hè? Dus in die zin, De watersnoodramp is een goed voorbeeld, omdat de omroepen die toen wel al bestonden, maar de televisie die kon daar nog niets mee. Televisie was nog een heel jong medium. Ja, en Polygoon ging gewoon met camera's en dat waren ze gewend. En dat hoorde je net ook bij Robert. Hè? De manier waarop je dus in je hoofd al met je camera iets voorbereidt, kleine ploeg gaat erheen, draait en monteert. En dat konden ze gewoon heel snel. Dus dat trainen, dat is dus ook waardoor het zo goed werkte. Want het bestond al sinds 1922. Maar in 1922 moesten ze met de trein ergens naartoe met zware apparatuur. Dus ja. dat was wel wat anders. En hoe ging het zo met de oorlog? Ja, de oorlog is een pijnlijk verhaal natuurlijk. Het werd gewoon door de Duitsers. Nou, ze kregen de keus om een journaal te maken of overgenomen te worden, zeg maar. Dus ze hebben gekozen om het bedrijf te laten bestaan. Dat was eigenlijk ook de opdracht vanuit Londen. Niet letterlijk voor dit bedrijf, maar in algemeenheid. En zij dachten daar, als wij het doen, dan is het in ieder geval niet nazi-propaganda plus. Maar het waren natuurlijk wel onderwerpen die, waar je niet trots van wordt natuurlijk. Het leverde dit soort reportages op. De Rijkscommissaris heeft een bezoek gebracht aan een der herstellingsoorden voor gewonde militairen der Waffen-SS in ons land. In deze herstellingsorde worden militairen opgenomen die aan het front gewond zijn en in een der hospitalen zo ver genezen zijn dat zij dit konden verlaten. Het spreekt vanzelf dat ieder het zich tot een ereplicht rekent deze herstellenden met liefde en zorg te omringen. Robert? Ja, wat ik over gelezen heb is dat aan het einde van de oorlog die weerstand tegen de bezetter niet meer vol te houden was en de Duitse Woggenschau het alsnog had overgenomen. En dan heb je het niet meer in de hand. Maar wat Polygoon en Profilty, die werkten toen samen, wel hebben gedaan, dat is, want ze moesten voor de Duitsers nog wel de kopieën maken, dat ze hebben voor eigen kosten en risico een extra kopie gemaakt en die op een geheime plaats bewaard, zodat alle verslaggeving van tijdens de oorlog bewaard gebleven is. En dat is ook een hele prestatie natuurlijk. Ja. Als jij nu naar het 8 uur journaal kijkt, zie jij dan nog iets terug van de Polygoon-erfenis? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg veranderd, omdat het televisiejournaal draait voornamelijk op interviews. En dat is wat wij absoluut niet deden. Wij gingen puur uit van de informatie om het met beelden te vertellen. En daar kwam dan als toevoeging de stem van Philip Bloemendaal en het commentaar van Philip bij. Maar het journaal van nu, dat is voornamelijk gebaseerd op het inspreken van de verslaggever in combinatie met de interviews en dat geïllustreerd. Maar dat is een andere manier van werken. Ja. En ook, kijk, het moet natuurlijk nu allemaal veel sneller dan toen. Wij hadden een week de tijd daarvoor. Dus als we een opdracht hadden om ergens een onderwerp over te maken, dan gingen we dat eerst voorbereiden. En dan ga je het heel efficiënt draaien. En daarna moet het ontwikkeld worden. Dan ben je alweer een nacht verder. En dan ga je het monteren. En dat deden we nog met knippen, met een schaar en met plakband. Dus dat gaat allemaal niet zo snel. Nou, soms komt het wel snel. Zelfs al in 1922 was er een koninklijk bezoek in Noorwegen. En de dag daarna was het al te zien in Nederland. Dus het kon wel, maar het is inderdaad, het werd zorgvuldig gedaan. En Philip, die had een mooie uitspraak. Want iemand had een keer gezegd, wij gebruiken film om het nieuws te vertellen. En toen zei Philip, ja, en wij gebruiken dus nieuws om film te maken. En dat is precies andersom. Mooi zeg. Een mooie kijkje achter de schermen en een mooie terugblik op een bijzondere tijd met het Polygoon Journaal. Dank Bas Achterberg van Beeld en Geluid en Robert van Alphen voor altijd de voormalig cameraman van dat legendarische, dat weten we inmiddels, Polygoon Journaal. Over journaals gesproken. Het is 1 minuut over 10:30. NPO Radio 1. En zonder beeld, maar met geluid is hier Levi van Eck. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een afgezwakte resolutie over Gaza. Die pleit voor het scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in de Gazastrook. In de resolutie staat ook dat de levering van hulpgoederen moet worden versneld. Zowel Israël als Hamas is kritisch. Het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn eigen cardiologen over onderzoeksgeld. De artsen wilden het geld op hun eigen bedrijfsrekening ontvangen, maar het ziekenhuis wilde betalingen zelf beheren om te zien hoeveel er aan het onderzoek wordt verdiend. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt grijpt in bij de Hollandse Energiemaatschappij. De ACM eist dat het bedrijf snel de administratie en financiën op orde brengt. Anders kan de vergunning worden ingetrokken. Volgens de ACM hebben veel klanten die recht hadden op een teruggave dat geld te laat gekregen. En het Openbaar Ministerie gaat 7 mensen vervolgen vanwege betrokkenheid bij het leveren van een zelfdodingsmiddel. 2 van hen zouden het middel ook daadwerkelijk hebben verstrekt. Zij worden ook aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding. Langs de lijn en omsteken. Met de tafel hebben wij natuurlijk nog steeds Bas Achterberg en Robert van Alpen. Zij vertelden over het Robert van Alpen over het Polygoonjournaal. En naast jouw podcastmaker hoorde je al Nicole de Jong. 31 jaar en een erfelijke ziekte hebben waar je nog niks van merkt. Dat is het verhaal van jou, Nicole. Fijn dat je er bent om te praten over jouw podcastserie genaamd Zieke Erfenis, waarin je er dus achter kwam dat je drager bent van de Katwijkse ziekte. Kun jij eens uitleggen wat dat precies inhoudt, die Katwijkse ziekte? Ja, dat is, zo heet het in de volksmond. Het heet DCAA. Ik zal jullie niet vermoeien met waar dat precies voor staat. Maar dat heeft alles te maken met een eiwit wat in je bloedvatwand loopt, in je hersenen. En normaal gesproken worden die gewoon netjes afgevoerd. Maar bij mensen die drager zijn van deze aandoening, waaronder ikzelf, blijven die vastplakken aan je bloedvaten. Waardoor het eigenlijk zo is dat op het moment dat er te veel plak eigenlijk zit in je bloedvat, dat het enige wat er nog kan gebeuren is dat het bloedvat uit elkaar spat en dat er dus een hersenbloeding kan optreden. Ja. En het kan zijn dat je er 1 krijgt, het kan zijn dat je er meerdere krijgt. Dat is heel grillig. En waarom heet die ziekte in de volksmond dan Katwijkse ziekte? Omdat het vermoeden is dat het ooit bij een Katwijker is ontstaan. Ze denken in de 15e eeuw, dus dat is echt een hele tijd terug. En omdat Katwijkers best wel honkvaste mensen zijn, dus eens een Katwijker, altijd een Katwijker, is het zo dat vooral in Katwijk veel mensen zijn die drager zijn. Maar dat betekent niet dat dat alleen binnen de grenzen daar is gebleven, want er zijn ook mensen in Australië, maar ook andere plaatsen in Nederland. Schotland is een familie, dus het heeft zich ook wel weer verder over de wereld verspreid. Ja. En oorsprong in Katwijk. En Katwijk, dat is jouw dorp. Zeker. Is dit iets waar het dan in jouw jeugd, ook met vrienden en op school, waar het dan veel over gaat binnen de Katwijkse muren? Het kwam mijn leven pas binnenwandelen op mijn 15e. Want toen werd mijn vader getroffen door een hersenbloeding. En wij wisten toen nog niet dat het om deze aandoening ging. Hij is toen de malle molen ingegaan en daaruit bleek dat hij dus drager was. Het was wel zo dat in die periode, dus dan heb ik het nu over 16 jaar terug, dat er wel wat meer aandacht aan werd gegeven in Katwijk. Dus je las er wel over in kranten en er was een vereniging opgericht van mensen die daar zelf door zijn getroffen of die familieleden hebben. Dus er was wel wat meer, ja, reuring is niet het goede woord, maar er was meer aandacht voor gekomen in ieder geval. Maar het was niet zo dat dit per se het gespreksonderwerp op het schoolplein of in de klas of waar dan ook was. Ja, het is dus een erfelijke ziekte. Dan weet je dat jouw vader dat heeft. Betekent dat ook dat jij de kans hebt van 50% als je moeder het niet heeft om die ziekte zelf te hebben? Ja, dus het is een autosomaal dominante aandoening. Dus dat houdt in dat één van de ouders bepalend is. In mijn geval dus mijn vader. En dat betekent dat per kind opnieuw de kans 50% is dat je drager bent. Dus het is ook niet zo dat mijn vader, of dat alleen het van man op vrouw of van vrouw op man overgedragen kan worden. Nee, het is gewoon roulette, 50% kans. Ja. Ja. En dat uitgangspunt is ook het startpunt van jouw podcast van Zieke Erfenis. Waarom wilde je dat verhaal en ook die zoektocht van die kans naar, nou ja, goed, een uitslag graag in die podcast vertellen? Omdat gelukkig in mijn familie werd er altijd heel open over gesproken. Dus er is nooit een we hebben er nooit een geheim van gemaakt dat dit voorkwam in onze familie. Maar ik merkte wel in mijn omgeving dat er in andere families, nou ja, dat daar geen ruimte was om het over te hebben. Dat heb ik altijd heel verdrietig gevonden. Omdat ik dacht, ja, het is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Helaas overkomt dit je. Laten we dan, omdat ik merk dat het me goed doet om het erover te hebben, laat ik het dan ook openbreken juist voor die mensen? En ik merkte dat er best wel wat misvattingen waren, überhaupt over hoe zo'n testtraject eruit ziet. Mensen denken dat het alleen een kwestie is van een naald in je arm en we bellen u over een aantal weken. Maar dat is niet zo. En er zijn best wel wat misvattingen en die wilde ik eigenlijk ook gewoon voor eens en voor altijd de wereld uit helpen. En tuurlijk snap ik dat de aandoening die in mijn familie voorkomt best wel zeldzaam is. Maar er zijn veel meer mensen in Nederland die wel in een soortgelijke situatie zitten. Die dus 50% kans hebben op een erfelijke aandoening. Ja. En je zegt dat je veel terughoudendheid zag bij mensen om erover te spreken. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik vind dat zelf dus ook lastig. Want ja, die mensen praat je er dus ook minder snel over. Omdat zij er nou eenmaal helaas geen woorden aan kunnen geven of willen geven. Soms kan het zo zijn dat er echt een verschil van inzicht is in een familie. Of verschil van hoe je het beleeft. Dus de een wil het er wel graag over hebben en de ander niet. Nou, dan hebben we het er misschien maar niet over. Ik heb verhalen gehoord waar ruzies zijn ontstaan. Ja, en denk ook schaamte. Maar gelukkig heb ik dat dus in mijn familie nooit ervaren. Maar het kan wel echt zo zijn dat dat in families voorkomt. Lijkt mij wel ingewikkeld, want als Philip Bloemendaal een Polygoonjournaal maakte, dan vertelde hij wat over wat er in de wereld gebeurde. Ik bedoel, dat kon hij gewoon observeren en er wat over vertellen. Jij maakt een podcast en vertelt over wat je zelf gebeurt. Ja. Is dat soms lastig? Kom je dan wel eens in de knel tussen zeg maar Nicole de podcastmaker en Nicole de patiënt? Soms wel. En ik ben daar ook, ik ben daar ook wel goed in begeleid. Dat wel tegen mij is gezegd, oké, je wil dus echt een lans breken en je wil enorme openheid van zaken geven, maar wil je niet jezelf uit het oog verliezen? Want ik heb al mijn gesprekken met de psycholoog opgenomen, met de klinisch geneticus. En daar deel je natuurlijk ook hele persoonlijke dingen. Ja. Dus werd mij ook wel gezegd, hou de rekening. Nou, je probeer wel voor jezelf na te gaan wat privé is en wat persoonlijk is. Wanneer kwam je bijvoorbeeld in de knel dat je dacht, ik heb helemaal geen zin in dat iedereen het weet. Hoef je even niet het inhoudelijk te vertellen, want dan doe je het als wil nu gewoon eigenlijk. Nee. Nee, ik denk dat dat wel mijn allerlaatste gesprek is geweest bij de psycholoog. Mm-hmm. Waar ik, daar zijn nog meer tranen gevloeid. Er vloeien al best wel wat tranen in die podcast, maar daar ook nog. En dat ik dacht, ja, dit is zo'n inkijkje dan in mijn ziel. En het was al best een stap om het haar te vertellen. En dat ik dacht, ik hoef niet alles met iedereen te delen. Er zijn ook dingen die ik best wel voor mezelf mag houden. En wellicht dat dat ooit nog wel zijn weg vindt nadat ik het met iemand deel. Maar dat is wat anders dan dat je het in een podcast plaatst waar heel veel mensen dat kunnen horen. Ja. Want Bas Achterbergen van Beeld en Geluid zit hier in de studio. Jij zei het net al van podcast. Die vorm, dat is zo intiem. Ja. Dat dacht ik dus ook meteen net. Helpt het je misschien ook juist om het te verwerken? Want het is toch een soort zwaard van Damocles wat boven je hangt. Hè? En dat hele proces wat je doormaakt. Ik kan me ook voorstellen dat je enorm helpt om dat soort van te documenteren of die ontdekkingsreis te delen met anderen op die manier. Nee, dat is zeker waar. Want ja, als je eenmaal zo'n opname hebt gehad, dan ga je dat ook transcriberen en dan hoor je het nog een keer. En daardoor integreer je sommige dingen ook beter. En je kan überhaupt je hele gesprek, wat je met de klinisch geneticus en de psycholoog hebt gehad, dat hoor je gewoon nog een keer. Soms is het ook fijn gewoon voor je eigen informatieverwerking. Dat is zeker waar. Dat het ook een soort steunend is geweest in het hele proces. Ja, ja. Je neemt ons als luisteraar eigenlijk overal mee naartoe. Zo ook het moment waarop je bloed af laat nemen. En dat was best emotioneel. Ik loop weg uit de prikkamer. En dan wordt het me allemaal te veel. In een paar minuten is er een buisje bloed afgenomen, terwijl ik ruim 15 jaar heb gedaan over het nemen van dit besluit. Deze kleine handeling staat voor zoiets groters. Mijn collega Willem staat me bij na het bloedprikken. Het is heel stom dat ineens binnenkomt. Ja, dat snap ik. Kun je even iets hebben? Water, thee? Ik heb volgens mij water mee. Nee, mijn thee staat nog boven. Je moet hem bellen. Nee, dat komt wel goed. Ja, dat is heel raar dit. Maar ja, hoe luister je jezelf naar terug nu? Ja, ik zie mezelf daar nu weer helemaal staan. Ja. Ja. Dit lijkt me zo'n bizar moment. Ja, het was heel raar. Toen ik daar zat, toen dacht ik, dan ben je aan het kijken en denk je, oh ja, nee, ik heb even mijn naam gezegd, mijn geboortedatum en die naald gaat erin. En dat moment, dat ging allemaal nog wel. Maar toen ik daaruit liep, toen pas besefte ik hoe banaal ook eigenlijk die hele handeling is. Het lijkt zo nikszeggend. En tegelijkertijd is dat ene buisje, dat staat dus gelijk aan een gigantisch groot antwoord wat ik over een aantal weken ga krijgen. Dat ik echt dacht, ja, nu is het ook onomkeerbaar. Dit heb ik nu gedaan. Ja. Ja. En wat je net zei, je was er al 15 jaar mee bezig, ja, eigenlijk. Hè? Dus dat je daar, dat zit daar dan ook in eigenlijk. Ja. Dus je hebt 15 jaar en een handeling van, of nou ja, echt een moment van 2 minuten, wat ja, immens is. Ja. En hoe bereid je jezelf daarop voor? Want je hebt vast dus in bed of wanneer dan ook de afgelopen jaren heel vaak nagedacht, omdat je steeds twijfelde van ga ik het uitzoeken of niet. Dus hoe bereid je je voor op de uitslag? Ja, dat is soms bijna niet op voor te bereiden. Dus ik heb wel meerdere gesprekken gehad met in aanloop überhaupt naar dat uitslaggesprek toe. Dus dat is wel fijn dat ze je ook wel laten weten van, hè, als jij straks dat kamertje binnenkomt, dan krijg je meteen van ons de uitslag. We gaan niet eerst een koetjes- en kalfjesgesprek doen. Ja, we weten allemaal waarom we hier zijn. Ja, en om heel eerlijk te zijn, denk ik dat ik misschien er altijd vanuit een soort beschermingsmechanisme vanuit ben gegaan dat ik het heb. Okay. Omdat ik dacht, ja, laat ik, om er maar een cliché in te gooien, laat ik dan maar uitgaan van het slechtste scenario, dan kan het alleen maar meevallen. Maar ik vond het wel moeilijk om me er echt op voor te bereiden. Omdat ik ook niet wist wat vervolgens die uitslag met me zou doen. Ik dacht wel dat ik het mentaal aan zou kunnen. Maar ja, iets van tevoren bedenken is toch wel wat anders dan het op dat moment ervaren. Ja. Maar ja. Maar je zegt, ik ging er eigenlijk al een beetje intern van uit dat ik het zou hebben. Wat betekent dat concreet? Ja, het was niet dat ik per se iets merkte hoor aan mijn lichaam. Maar ik had wel voor mezelf, ik denk dat het meer ook een soort rationele keuze is geweest. Hè, om dat tegen mezelf te zeggen van, hé, ga daar nou maar vanuit. Ik kon het niet per se pinpointen op iets wat ik concreet bij mezelf merkte. Maar gewoon een voorbereiding. Ja, het was echt een voorbereiding. Een hele rationele keuze. Deed jij nog op een gegeven moment, je hebt een heel leven, in ieder geval 15 jaar geleefd met die 50%. Je begint die podcast, begint aan dat traject. Op een gegeven moment heb je dat, horen we net, het bloed afgenomen. Komt er nog een moment dat je denkt, ja, maar ik wil dat helemaal niet weten. De onzekerheid heeft misschien ook wel wat. Ik dacht dus toen ik hieraan begon dat ik, ik ging er echt in met het idee van, hè, ik wil die duidelijkheid en we gaan meemaken hoe ik me gedurende dit traject voel. Dus ik ben er wel heel open in gegaan. Mm-hmm. Dus ik ging erin met het idee, oké, ik wil dit weten en ik ben er voor de rest heel open in gegaan. Maar ik heb dus eigenlijk geen moment gehad dat ik dacht, moet je dit nou wel doen, Nicole? Wil je niet die onzekerheid? En tot op de dag van vandaag ben ik blij met de keuze die ik heb gemaakt om het uit te laten zoeken. Ja, 3 maanden geleden kreeg je die uitslag. Ja. Hoe was dat? Verpletterend. Ja. Ja. Er waren maar heel weinig mensen die wisten wanneer ik die uitslag kreeg. Want ik heb heel veel opengegooid. Maar ik ook daarin besloot ik niet alles open te gooien. Want hoe lief het ook is dat mensen meeleven op die dag, wilde ik dat eventjes niet. Omdat ik dat eerst zelf wilde integreren. Ja. Op dat moment, je krijgt dan ook, we hebben dus de handeling gehad van een paar minuten van bloed afnemen en dan hoor je van de een op de andere seconde, ja, ik wou zeggen het oordeel, maar dat is het niet per se. Maar dan hoor je van de een op de andere seconde naar datgene waar je wel naar verlangde, maar wat desalniettemin wel vernietigend is om te horen. Ja. En dan is daar dus de Nicole die de uitslag krijgt over een erfelijke ziekte. Ja. Die tijd nodig heeft, super logisch, om te verwerken wat je hebt gehoord. Je zegt, ik wilde dat niet delen met iedereen, dus met een handjevol mensen om je heen. En dan tegelijkertijd is daar Katwijk en Nederland die de eerste afleveringen van jouw podcast al hebben gehoord en die jou berichten sturen, bellen, appen, DM'en. Hoe was dat? Ja, toen ik dat dus wist, kreeg ik nog steeds allemaal berichten. Dus van mensen die de eerste 4 afleveringen hadden geluisterd. En die zeiden, ik ben zo voor je aan het duimen dat je het niet hebt. En dan dacht ik, ja, nee, ik weet wel dat ik het heb. Ja, en dan zei ik, ja, nou, dank voor het medeleven en je mooie woorden. Dus dan parkeerde ik dat maar heel eventjes. En ja, dat is heel gek. En ik heb die eerste ja, ik denk dat ik de eerste anderhalve week ook niet heel erg graag het huis uit wilde. Juist omdat ik sowieso ken... Nou, dit klinkt heel stom, maar best veel mensen in Katwijk kennen mij sowieso al wel een beetje. Dus ik was heel erg terughoudend om überhaupt de straat op te gaan. Omdat ik bang was dat mensen me daarna zouden vragen. En hoe fijn ook, hè, dat mensen meeleven. Maar ik dacht, dat kan ik op dit moment niet aan. Want ik wil alleen maar met een heel klein clubje mensen zijn. Dus dat toen merkte ik echt van, oh ja, jeetje, ik wilde heel graag dat deze podcast veel werd geluisterd. En nu besef ik dat dat ook wel pittig is. Ja. Zometeen over hoe het met jou gaat, nu we toch 3 maanden verder zijn. Maar we volgen vanavond ook het WK Darts in Londen. Ja, dat is een hele andere sfeer dan dit gesprek, Nicole. Maar Thierry Boon is nog altijd daar voor ons. Thierry, goedenavond. Jij vertelde al dat Dirk van Duivenbode eerder vandaag in de tweede ronde was uitgeschakeld. Jermaine Wattimena moest toen nog gaan gooien. Heeft hij inmiddels gedaan. Tegen wie moest hij ook alweer? Ja, hij speelde tegen de Duitser Schindler, dus de nummer 26 van de wereld. Wattimena is 51. Zijn bijnaam is de Machine Gun. Heel flauw, maar hij hield zijn kruid behoorlijk droog, hoor, tegen die Duitser. Want Wattimena was echt kansloos, verloor met 3-1. Ik sprak hem net ook en hij had er eigenlijk wel vrede mee. Hij zei, ja, de beste heeft gewonnen, meer kon ik niet doen. Dus dat was een duidelijk verhaal. En op dit moment is bezig Raymond van Barneveld. Oh ja. Die oude krijger. En dan ga ik even stiekem heel even naar de zaal toe om te kijken hoeveel het staat. Tenminste, de perszaal. Staat 2-0 voor in legs en hij had al de eerste set gewonnen. Dus Van Barneveld doet het goed tegen de Pool Zaganski. Dus het lijkt erop dat Van Barneveld wel doorgaat. En dat is nodig ook vanuit Nederlands perspectief bekeken. Want voorlopig alleen Michael van Gerwen, de enige Nederlander die de derde ronde heeft bereikt. We krijgen morgen nog wel Richard Veenstra en Barry van Peer. En daarna trouwens 3 dagen even zonder darts. Hè. Dat wordt afkicken en dan gaan we na de kerst verder. Ja, en wat hoeveel mogen we nog van Van Barneveld verwachten? Is natuurlijk een icoon, maar hoe goed is hij nu nog? Nou, niet zo heel veel. Hij is een icoon inderdaad, 5-voudig wereldkampioen. Maar dat is heel, heel, heel lang geleden. Is ondertussen gestopt, kwam weer terug. Nou ja, hij is top 32 van de wereld, zeker niet de beste. Maar in de 4e ronde wacht mogelijk een mooi duel tegen de 16-jarige Luke Littler. Dat is het Engelse wonderkind. Als zij allebei hun partij winnen, dan wordt dat de 4e ronde. En dat zou natuurlijk wel schitterend zijn. De oude krijger tegen de wonderboy. Ja, en je vertelde dat de eerste partijen van vandaag ontregeld werden door een wesp. Heb je die nog gezien? Nee, die heb ik helemaal niet meer gezien. Dus ik weet niet wat hij nog voor snode plannen heeft. Maar laten we hopen dat we hem helemaal niet meer zien. Van Barneveld trouwens net de tweede set ook gewonnen. Oké, dat lijkt de goede kant op te gaan. Oké, dankjewel Thierry Boom vanuit Ellie Pelly in Londen over dus dat WK Darts. Bij ons in de studio nog steeds cameraman van het Polygoonjournaal Robert van Alphen. En ook Bas Achterberg is hier, conservator media historie bij Beeld en Geluid. Nicole de Jong, we praten over jouw prachtige en hele indrukwekkende podcast Zieke Erfenis, die jij hebt gemaakt over de Katwijkse ziekte. Die ziekte die is al jaren bekend. Je vertelde net al, er werd weinig over gesproken. Maar steeds komt er meer informatie over wat dat nou precies is. Er wordt ook al jaren gewerkt aan een potentieel medicijn. En dat ligt best wel ingewikkeld. We gaan even bellen met Alice van Etten, vasculair neuroloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedenavond, Alice. Goedenavond. Kun jij eens vertellen wat er nou precies in het lichaam van iemand met de Katwijkse ziekte gebeurt? Nou, Nicole die legde het eerder al goed uit. Dus wat ze zei, een van de eiwitten, wat eigenlijk een afvalstof is in de hersenen, die wordt op een gegeven moment niet meer goed opgeruimd. Dat gebeurt via de wanden van de kleine bloedvaatjes. En bij mensen met de Katwijkse ziekte plakt dat vast en kan het ervoor zorgen dat de bloedvaten kwetsbaar worden. En dat kan leiden tot hersenbloedingen. Oké. En welke inzichten hebben jullie de afgelopen jaren gekregen over de aandoening? De afgelopen 10 jaar is het onderzoek echt in een stroomversnelling gekomen. Ook door samenwerking met onderzoekers uit Amerika en Australië. En we hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de ziekte eigenlijk heel geleidelijk langzaam verloopt. En het begint al zo'n 20 jaar voordat mensen klachten krijgen. Op het moment dat je een hersenbloeding krijgt, dan gaat de ziekte sneller. Maar de tijd ervoor, dus de 20 jaar ervoor, die gaat heel geleidelijk. En dat is ook belangrijke informatie om te weten als je gaat nadenken over een eventueel medicijn. Oké, en welke vooruitzichten zijn er op dat gebied? Nou, er zijn nu, het is nu heel veelbelovend dat we gesprekken voeren met een farmaceutisch bedrijf. Dat bedrijf heeft een medicijn ontwikkeld wat er zou voor kunnen zorgen dat het eiwit minder wordt aangemaakt. En we hopen dat door de aanmaak van het eiwit te remmen, dat we ook de ziekte kunnen remmen. Maar het is heel belangrijk om daar eerst goed onderzoek naar te doen, om te testen of het werkt. En als het lijkt te werken, dan moet het eerst nog in grotere groepen mensen worden getest. En ja, zo kan het echt jaren duren voor een medicijn dat werkt, voordat het op de markt kan komen. Nicole, is dit iets wat jij dan nu heel erg volgt eigenlijk, deze medische ontwikkelingen? Ja, ik ben ook betrokken bij de vereniging. Dus mensen die zelf aangedaan zijn of die familieleden hebben die ermee te maken hebben, die zitten eigenlijk er allemaal bij aangesloten. En wij zijn ook als vereniging betrokken bij dit samenwerkingsverband wat dus plaatsvindt, waar Alice het net over heeft. Dus ja, ik volg het zeker op de voet. En het is ook wel iets waar ik mijn hoop op vestig, maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje terughoudend in die hoop, omdat ja, niemand kan jou natuurlijk zeggen over zoveel jaar is dit beschikbaar en het gaat ook voor jou werken. Maar dat neemt niet weg dat ik het fantastisch vind dat dit soort ontwikkelingen er natuurlijk zijn en dat er überhaupt mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Ja, maar goed om daar even over te horen. Dank voor jouw toelichting, Alice van Etten, vasculair neuroloog, dus bij dat Leids Universitair Medisch Centrum. Ja. Je zit nu, Nicole, 3 maanden na de uitslag. Begint hij eigenlijk 2024 wordt het eerste jaar waarin je weet dat je die ziekte hebt en dat die over 10, 15 jaar wel eens zijn slag zou kunnen slaan, om het even bot te zeggen. Maakt het uit voor hoe je in het leven staat? Ik denk dat ik altijd al wel, sinds dat mijn vader ziek was, bewuster ben gaan leven, omdat wij van mijn vader al zeiden dat hij met een tikkende tijdbom in zijn hoofd rondliep. Dus je bent je heel erg bewust van het feit dat het van het een op het andere moment anders kan zijn. Vertaalt zich dat ook concreet naar hoe je dingen aanpakt? Ja, nee, ik ben dus na dit hele proces wat vrij intensief was, ben ik op vakantie geweest naar Zuid-Afrika. Mm-hmm. Dat was ook een hele bewuste keus om even weg te zijn en ook goed weg. En toen heb ik in een soort gekke brainwave ben ik gaan bungee jumpen met degene met wie ik was. En dat is de hoogste ter wereld. Ja, dat is de hoogste ter wereld. Een bescheiden 216 meter. Wow. Ja. We hadden net besloten dat we dat wilden gaan doen. En toen liep ik langs een groot rood bord. En daar stond op in welke situaties het niet slim was om die sprong letterlijk te wagen. En dat er stond dus als je epilepsie hebt of bepaalde hartafwijkingen, maar dus ook neurologische aandoeningen. En dat zijn wel momenten dat ik denk, ja, Nicole, allemaal leuk en aardig dat je dit wilt doen, maar moet je dat nou wel doen? Bind je nou niet de ik kom even niet uit het spreekwoord. Anyway. En toen was je een heel verstandige vrouw. En toen dacht je, nee, ik stap weer in de bus. Ik ga lekker naar huis. Nee, dat dacht ik toen toch niet. Omdat ik uiteindelijk ook dacht, ja, maar laat ik me dan nu tegenhouden om echt van het leven te gaan genieten. Hoeveel schade gaat deze 1,5-2 minuut nou daadwerkelijk doen? Ik zie het wel. Nou ja, en ik zit hier nog steeds en ik ben een enorme ervaring rijker. Maar het zijn dan wel echt even van die momenten dat je denkt, oh ja, nu weet ik inderdaad dat ik dit heb. Dus gaat het nu mijn keuzes veranderen? En het neemt niet weg dat het een grote rol gaat spelen in keuzes die ik later in dit leven nog ga maken. Ik heb nu geen relatie, maar stel dat ik iemand ontmoet, ja, dan gaat dit hoe dan ook een gespreksonderwerp worden. Ja. Als je nadenkt over kinderen, ja, ik vind dat allemaal heel lastig ook wel, welke weg ik daarin ga bewandelen. Omdat nu ik weet dat ik drager ben, hebben mijn kinderen dus automatisch ook weer 50% kans. Denk je daar nu al over na? Ja. Of schrijf je dat ook dan misschien wel gewoon vooruit tot het relevant is? Laat ik het zo zeggen, ik ben me ervan bewust dat dit gaat spelen. Mm-hmm. Maar ik kan me nu al helemaal druk gaan maken om, nou ja, wat de uitkomst gaat worden. Maar het heeft geen nut om daar nu al helemaal mijn hoofd over te breken. Want er gaat uiteindelijk 1 scenario werkelijkheid worden. Dus ik kan nu wel 20.000 paden gaan bewandelen in mijn hoofd. Maar dat zie ik dan nu ook wel als verspeelde energie. Want de tijd zal leren wat het daadwerkelijk gaat worden. Ik denk dat er veel mensen zijn die dit al tegen je gezegd hebben de afgelopen maanden, maar ik zeg het graag nog een keer. Je mag zo trots zijn dat je deze dappere zoektocht zo openbaar bent aangegaan en dat je mensen daarin hebt meegenomen. Want wat je zelf al zegt, dit speelt op veel plekken en ik denk dat het belangrijk is wat je hebt gedaan en doet.